NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 29 december. Nederlanders denken dat de polarisatie toeneemt, maar volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat niet zo. En gevluchte Russen mogen Nederland weer worden uitgezet. Een overzicht van het nieuws, Wouter Woogmoed. Russen die naar Nederland waren gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. De IND behandelt hun zaken weer net als andere asielaanvragen en mag die dus ook afwijzen. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van den Burg bekend dat gevluchte Russen sowieso mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van den Burg is de situatie veranderd nu Rusland bekend heeft gemaakt dat de mobilisatie is afgerond. 3/4 van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar bezorgd over, staat in een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen stoorden zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. De ondervraagden zeggen ook dat ze vaak discussies met vrienden, familie en collega's over lastige kwesties uit de weg gaan, in een poging conflicten te vermijden. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moest vanwege een vuurwerkovertreding was nog nooit zo laag als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het CBS. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar ook het jaar daarvoor was vuurwerk verboden en toen werden er nog 2 keer zoveel jongeren naar Halt gestuurd, voor bijvoorbeeld een taak- of leerstraf. Volgens het CBS past de daling bij de trend dat de jeugdcriminaliteit afneemt. De Verenigde Staten stellen vanaf volgende week een negatieve coronatest verplicht voor alle reizigers uit China. Andere landen, waaronder Italië, India en Japan, doen dat nu al. De reden is dat het aantal besmettingen in China is geëxplodeerd sinds de strenge coronaregels daar ineens zijn ingetrokken. Daardoor bestaat het gevaar van nieuwe varianten. Voor Nederland is er geen direct gevaar, zei viroloog Marion Koopmans gisteren. Maar ze maakt zich wel zorgen over het gebrek aan informatie uit China. Binnen 1 dag is 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van 3 slachtoffers van een verkeersongeluk. Op tweede kerstdag botsten in Rotterdam 2 auto's frontaal op elkaar. Een man, vrouw en dochter van 7 uit 1 gezin kwamen om het leven. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie gisterochtend, toen ze hoorden dat de 3 geen uitvaartverzekering hadden. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Aan zee waait het hard met kans op zware windstoten. En ook landinwaarts is de wind vrij krachtig. Het NOS Radio 1-journaal. 3/4 van de Nederlanders denkt dus dat de polarisatie toeneemt. Een ruime meerderheid maakt zich er zorgen over. Ze denken daarbij vooral aan verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat. Roel Pauw nam de proef op de som in Amersfoort. Polarisatie, ja. Okay. Tegenstellingen nemen zeker toe. Ja, absoluut, 100%. Ja? Ja. Ik denk zeker dat groepen verder van elkaar afkomen te staan. Dat mensen in hun eigen denkwerelden blijven zitten. En minder dicht naar elkaar toe groeien. Ik denk dat het vooral heel veel meer ik is. En dat zou meer wij moeten zijn. Ik merk gewoon dat mensen gewoon tegen elkaar op worden gezet. We zijn heel erg op een eilandje bezig tegenwoordig. Nou ja, ik denk dat op het moment we wel aardig gepolariseerd zijn. Hè? Ja. Aan welke onderwerpen denkt u dan? Integratie bijvoorbeeld. Verschil in gender, body positivity, al dat soort dingen. Maar ook inderdaad op het politiek gebied. Corona bijvoorbeeld, dat drijft ook wel de samenleving uit elkaar. Bijvoorbeeld ook met de boeren. De afstand tussen de Randstad en de rest. Stikstof, verduurzaming denk ik in brede zin. En hoe dat eruit moet zien. Migratie, vraagstukken. Rijk, arm, allochtoon, autochtoon. Hoger onderwijs, lager onderwijs. Natuurlijk nu met die oorlogen die tegenwoordig weer uitbreken en ook veel dichter bij huis zijn nu. Ik heb wel het idee dat de verschillen duidelijker worden gemaakt, dat wel. En in alles eigenlijk, wat maar enigszins tot... MeToo, kijk maar op social media, als iemand iets plaatst en daar wordt sterk op gereageerd. Het voelt al snel alsof er maar 2 kanten zijn. Ook bijvoorbeeld over of iets woke is of niet woke. Het is net alsof je alleen maar voor of tegen iets kan zijn. Ik denk ook dat we eigenlijk verleerd zijn om gewoon een gesprek aan te gaan. Dat merk ik heel erg. Als ik bij jullie bijvoorbeeld bij de NOS lees of op Twitter zie ik het best wel vaak voorbij komen. Dat mensen bepaalde dingen heel sterk benoemen. Op het nieuws ook. Ja. Heel veel dingen met inderdaad met gender en dat er vrijheid voor moet zijn. Ik denk dat wij ons laten drijven door voornamelijk wat er in de media gebeurt. Ja. Dus wat er op het nieuws verteld wordt. Dat kan zijn de Facebook en Instagram, dat soort sociale platforms. Dat zorgt ervoor dat we heel erg met onszelf bezig zijn. Ik heb het gevoel dat via algoritmes en de manieren waarop wij communiceren is heel erg veranderd. Algoritmes die drijven mensen uit elkaar? Ja, nou ja, dat is volgens mij is dat overduidelijk. Het gaat vooral mis op tv. Ja, ja. Als je in de Tweede Kamer gaat lopen bekvechten, dan denkt iedereen dit is de normaalste zaak van de wereld. En dat vind ik erg jammer. Ja? Zoals ze in de Kamer überhaupt al met elkaar omgaan, denk ik dat is heel, heel respectloos naar elkaar toe. Ik denk als hun als voorbeeld geven dat je zo met elkaar omgaat, hoe moet je dat dan van het volk verwachten? De one-liners waarmee nu gescoord wordt, ja, die zijn polariserend. Want daarin kan je niet een genuanceerd verhaal vertellen. En dan mag daar soms best scherp aan toegaan. Maar uiteindelijk moeten ze samenwerken om tot een beter Nederland te komen. Iedere politicus wil dat ik op hem of haar stem. Dus breng dat ons dichter bij elkaar of breng dat ons verder van elkaar weg. Ik denk verder van elkaar weg. Ik vind het een enorm enge ontwikkeling. Ja? Ik ben daar wel dagelijks ben ik daar wel mee bezig, ja. Ja. Het is af en toe wel dat je denkt van, ja, gaat het allemaal goed komen, gaat het allemaal goed komen. Maar uiteindelijk wil iedereen toch, denk ik, ook geen oorlog of problemen. Ik denk dat het heel makkelijk uit de hand kan lopen. Ja? Ik ben iedere keer verbaasd dat het niet nog uit de hand gelopen is. Nee, daar ben ik niet bang voor, nee. Nee. Nee, het is niet dat ik met angst de binnenstad inga van, er gaan hier rellen ontstaan. En, nee. Ik geloof nog in de kracht van de zwijgende meerderheid. Ja, zeker. Ik denk dat iedereen van binnen wel een soort kersthart heeft. En dat hoopvol is. En dat is dus Roel Pauw op straat. Veel mensen met een mening erover. Emily Miltenburg is onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden het op straat in Amersfoort dus ook wel. En driekwart van Nederlands denkt het dus ook dat de polarisatie toeneemt. Is dat ook zo? Nou, dat is het interessante. Hè? Dus voor heel veel mensen lijkt het vanzelfsprekend dat die tegenstellingen groeien tussen mensen met verschillende opvattingen. Ja, dus dat inhoudelijke oneenigheid groeit. 3 op de 4 Nederlanders geeft u aan. Maar daar is eigenlijk niet zoveel wetenschappelijk bewijs voor. Het heel veel onderzoek blijkt dat het wel meevalt. Op heel veel thema's zijn we ook minder van mening gaan verschillen. Of we zijn gelijk gebleven. Dus we zijn het veel meer met elkaar eens dan we denken. En is er dan ook een soort definitie van wat polarisatie is? Ja, nou, de schoolboekdefinitie is polarisatie polen. Hè, dat die polen uit elkaar groeien, dus dat de uitersten uit elkaar groeien. En dat het midden dan eigenlijk steeds kleiner wordt. Maar we hoorden het net in de mooie reportage ook al. Iemand had het over de zwijgende meerderheid. En dat is ook vaak wel het midden. Er is gewoon nog een hele grote middengroep vaak. En op heel veel thema's is dat helemaal niet aan de hand. Er komen gewoon altijd nieuwe vraagstukken op, hè, waar dan weer debat over staat. Maar het idee dat we in een verdeeld land leven, ja, dat willen wij toch echt wel bijstellen. Maar ja, mensen maken zich er wel zorgen over. En ja, die zorgen zijn op zich valide. Maar wij wilden met mensen in gesprek gaan van, ja, waarom ervaren jullie dit zo sterk, terwijl het dus eigenlijk wel meevalt. En wat is het antwoord daarop? Nou, we zijn dus met mensen in gesprek gegaan. En wat ons opviel, is dat mensen het eigenlijk helemaal niet zozeer hebben over de inhoud van die meningsverschillen. Maar dat het gaat om hoe die meningsverschillen geuit worden. En ook dat hoorden we net wel duidelijk terug. Hè. Die toon van het debat, dat is voor mensen polarisatie. Dus dan gaat het om verslechterde omgangsvormen en verharding. Het niet goed naar elkaar luisteren, het vasthouden in het eigen gelijk. En dat is voor mensen polarisatie. En dat zien ze gewoon heel erg terug. Vooral in de politiek en in de media. Daarmee is politiek en media dus heel erg bepalend voor hoe mensen het ervaren. Ja, klopt. Ja, omdat het dus echt heel erg over die toon van het debat gaat. En mensen wijzen in een voorbeeld ook heel vaak gericht naar politici in Den Haag. En ze zeggen van, nou, ze spelen echt meer op de persoon. Ze spelen niet op de bal. En ze zien toch wel de politiek en media als aanjagers. En ze storen zich daar ook best wel aan. In het persoonlijk leven en in de directe omgeving speelt het eigenlijk minder of in ieder geval een stuk wisselender. En als het over media gaat, dan gaat het bijvoorbeeld vooral over de talkshows? Het gaat over de talkshows onder andere, maar ook over berichtgeving. Dat mensen zeggen van, nou, we, ja, we zien twee uiters. Dat hoorden we net ook wel terug, hè, van de jonge mannen zeggen. Van, ja, het lijkt wel alsof er dan maar twee kanten zijn. Terwijl er is vaak ook een grote middengroep. Dus mensen, ja, ze zien dat wel. Maar ze hebben het idee dat alleen die uitersten aan het woord worden gelaten. Nou, nu is daar op zich ook niet zozeer wat mis mee. Hè? Dus dat proberen we ook niet te zeggen. We snappen dat bepaalde groepen gehoord willen worden, gezien willen worden. Dus het is ook wel belangrijk om groepen aandacht te geven. Maar het is ook wel goed om te laten zien dat er een grote middengroep is die twijfels heeft, het nog niet weet. Heel veel mensen weten het ook vaak niet in een maatschappelijk debat. En dat komt soms wat minder naar voren. Ja. Maar hoe zit het dan met die mensen die zeggen dat ze zelf discussies uit de weg gaan, omdat ze er geen zin meer in hebben, in de harde toon van het debat, maar dus blijkbaar gewoon in de kroeg of bij hen thuis? Ja, nee, klopt. Dus we zijn met mensen expliciet doorgegaan op hun, ja, directe leefomgeving, zo gezegd. En hoeverre ervaren ze daar dan die polarisatie en die verruwing? En daar valt het dus best wel mee. En mensen geven daarvoor twee redenen. Ten eerste zeggen ze, een soort reflectie is dat ook wel van mensen zelf, van, ik bevind me ook wel erg onder gelijkgestemden. De zogenoemde bubbel. Maar mensen geven ook wel aan, en misschien herkennen mensen dat als ze het kerstdiner hebben gehouden, van, nou, ik ga het ook wel een beetje uit de weg. Ik wil het gewoon gezellig houden. Ik heb gewoon geen zin in politiek conflict. Dus een beetje de lieve vrede bewaren. Dat is een soort copingmechanisme. Het maakt wel heel erg uit waarover de discussie gaat of wie het vraagt. Want er zijn ook mensen die, ja, zich er niet aan kunnen onttrekken, omdat de discussie zich heel erg persoonlijk raakt. Als jij in een meerderheidspositie vindt, is het soms wat makkelijker om er een beetje omheen te slalommen. Maar er zijn natuurlijk thema's, net werd gender genoemd als discussie, als het jou heel erg persoonlijk raakt. Of op het laatste transgenderwet werd in het gesprek als een van de voorbeelden genoemd. Ja, dat kan natuurlijk wel heel erg dichtbij komen. Ja. Dus voor sommige mensen kan het wel echt akelig worden. En bij corona, dat hoorden we heel vaak terug, kwam het eigenlijk voor iedereen heel erg dichtbij, omdat niemand zich daar echt aan kon onttrekken aan die discussie. En dat vonden mensen, ja, heel vervelend en naar. Ja. Zijn er ook oplossingen aangedragen? Ja, we geven eigenlijk een aantal punten mee aan het einde. Onder andere aan de politiek en media. Maar daar hebben we het net al over gehad. Het zit heel erg in die toon van het debat. Hè. Dus let nou op dat je niet een vijandige toon hanteert, maar echt dat het over de inhoud gaat. En dat je dus niet op de persoon speelt. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Dus je kan best een discussie op het scherpst van de snede voeren. Dat is ook heel belangrijk in de politieke arena. Maar doe dat wel echt op de inhoud. En daar leren mensen ook het meest van. En we waarschuwen ook wel om niet alles polarisatie te noemen. Het is een beetje het nieuwe modewoord natuurlijk. Alles wordt polarisatie genoemd. Maar ja, als je alles zo noemt, dan denken mensen ook, dat hoorden we ook in de reportage net, dat we in een verdeeld land leven. Maar dat valt dus heel erg mee. En maar als mensen dat denken, dan kan dat beeld zich wel gaan nestelen. Ja. En dat kan voor vermijding zorgen. Verschil van mening hoort erbij. Mee oppassen. Verschil van mening hoort erbij en laten we ook naar elkaar gaan luisteren, want het kan ook maatschappelijke vooruitgang brengen. Dank u wel. Emily Miltenburg, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. NPO Radio. 13 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Radioprogramma Vijf Dagen ging langs in Beverwijk. Ze spraken met Mendes Stenks, een echte Beverwijker. Sinds zijn 15e werkt hij bij de hoogovens van Tata Steel, net als zijn opa's, zijn vader en nu ook zijn zoon. Dat Tata Steel het afgelopen jaar constant negatief in het nieuws was, doet hem pijn. Je moet ook terugkijken van hoe kan het nou dat wij in zo'n situatie beland zijn als bedrijf. Dit is gewoon triest. Een bedrijf van 104 jaar oud. 4 jaar geleden, in september, 20 september 1918, bestaan we 100 jaar. Er komt 40.000 man op bezoek. Dat was het beste bedrijf wat er is, zeg maar. En daarna, het is alleen maar negatief in het nieuws geweest. Hoe kan dat? Hij denkt dat het veel beter zou gaan als Tata Steel ook beter zou communiceren. Je moet er veel meer de bewoners bij betrekken. En dat had je al veel eerder moeten doen. Kijk, wat nu gebeurt, dat was in de jaren 70 ook zo. Was in de jaren 80 ook. Maar toen hield het niet zo lang aan. Toen was het een maand, 2 maanden en dan was de bevolking was weer rustig. Maar nu houdt het aan vanaf 2018. Dit is best wel een sterke, goed georganiseerde groep. En daar hebben ze zich gewoon heel lelijk in vergist, het bedrijf zijnde. Het was een turbulent jaar voor de Britten. Premiers wisselden elkaar af, er waren politieke schandalen en ondertussen hebben veel Britten het financieel zwaar. Nieuwsuur sprak met inwoners van een wijk in Glasgow, waar de helft van de kinderen in armoede leeft. Volgens deze actievoerder is dat vooral de schuld van de Britse regering die drastische bezuinigingen heeft doorgevoerd. The reality is that low-income families with children had been left brutally exposed by a decade of very real cuts to the value of social security support. Helaas is de crisis voorlopig nog niet voorbij. Steeds meer Britten kloppen aan bij liefdadigheidsorganisaties voor hulp. Deze vrijwilligster weet niet hoe lang ze nog hulp kunnen bieden aan iedereen. It's actually quite scary because you can't see an end. We're not getting any good news from the government about the economy getting any better. So everybody's, I think, sort of panicking. De economie wordt niet beter, er komt geen goed nieuws van de overheid, dus is er veel paniek, zegt ze. In Radio 1-programma Het Jaar Van sprak Koen Verbraak met advocaat Peter Schouten. Hij staat kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces. Marengo en Schouten zitten daarom in de zware beveiliging. Het gesprek kon dan ook niet in de studio in Hilversum worden gevoerd. Ik word dus beveiligd door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. En dat betekent dat ik niet de deur uit kan zonder dat er beveiligers met mij mee gaan. Lopend of met auto's of naar afspraken. Dus ik ben nooit meer alleen, om het zomaar te zeggen. En verder moet ik dus overal rekening mee houden dat het georganiseerd is. Agendapunten zijn, toestemming vragen voor dingen. Kentekennummers opgeven van mensen zoals jij, Koen, die mij komen bezoeken. Ondanks de strenge regels kon Schouten dit jaar wel naar een concert van de Rolling Stones. Hij kwam erachter dat superstrenge beveiliging geen reden is om exclusieve VIP-plaatsen te krijgen. Ik sta gewoon tussen het publiek. Oh, ja? Stond wel helemaal af, maar dat was omdat die kaarten zo waren. Ja. Ik krijg geen andere kaarten, Koen. Dus die kaarten die ik van de overbuurman had gekregen, die ook met mij mee is gegaan. Die waren in het recht tegen het podium aan. En daar stonden mijn beveiligers dan al. Oh ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. It all starts with a spark, a little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are, but I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see you in my dreams. Hold you close to me. Take the trail on the map. Wander off the beaten track. I will find my way back to you. Though the world is wide and the road may wind, I know where I belong. 'Cause my thank you. Back to You van Hannah May. De politie maakt zich zorgen over het sterk stijgende aantal aanslagen. Vorige week hoorden we al van gemeenten in Midden-Nederland dat er door criminele conflicten steeds vaker explosies zijn bij woningen. En de Telegraaf heeft nu concrete cijfers over heel Nederland. De nationale politie registreerde tot en met september zeker 60 aanslagen met vuurwapens of explosieven op panden. Al meer dan de afgelopen 3 hele jaren. Horecagelegenheden, woonhuizen en bedrijfspanden zijn vaker het doelwit. Waar eerder granaten als dreiging aan de voordeur werden gehangen, ziet de politie nu dat van illegaal vuurwerk zware explosieven worden gemaakt die ook echt tot ontploffing worden gebracht. Na een tijd van extreme stijging is de prijs voor het vervoer van containers bijna terug op niveau van voor de coronapandemie, schrijft het FD. Januari dit jaar was er nog sprake van historisch hoge prijzen, maar in de afgelopen maanden zijn ze in sommige gevallen met bijna 80% gedaald door een slechter draaiende economie en minder vraag naar containervervoer. Volgens het FD is de grote vraag onder containervervoerders nu: is de bodem van de prijzen inmiddels bereikt of komt er een tarievenoorlog tussen de rederijen? Een deskundige denkt dat alle ingrediënten aanwezig zijn voor een verdere prijsdaling. Middelbare scholen gaan samenwerken voor leerling en leraar, kopt het Parool vanmorgen op de voorpagina. De 23 schoolbesturen van Amsterdamse middelbare scholen werken voortaan samen in plaats van elkaar te beconcurreren. Zo willen ze het lerarentekort tegengaan en ervoor zorgen dat meer kinderen kunnen worden ingeloot bij de middelbare school van hun keuze. Voor de komende loting komen er bijvoorbeeld 250 extra plekken bij op de populairste middelbare scholen in de hoofdstad. En zo wil de koepel van schoolbesturen het aanbod beter laten aansluiten op de vraag. En in een poging het lerarentekort aan te pakken willen de scholen de arbeidsvoorwaarden onderling gelijk trekken. En verre reizen worden nog meer een luxe, constateert het AD vanmorgen. Een dure rondreis door Zuid-Amerika of Azië was natuurlijk altijd al lang niet voor iedereen weggelegd. Maar toerisme-trendwatcher Gove Lukken, ja, die mensen heb je die die baan hebben, denkt dat er door de hoge inflatie volgend jaar een nog grotere schifting komt. Lukken verwacht dat relatief goedkope arrangementen, dus hotel en vlucht naar bijvoorbeeld Turkije, Griekenland of Spanje, wel populair blijven. En op vakantie in eigen land, want veel Nederlanders hebben dat in coronatijd noodgedwongen een beetje ontdekt. Bovenal denkt de trendwatcher dat Carpe diem het motto wordt. Door de vele crises zullen veel mensen pas last minute bepalen waar ze op vakantie gaan. Het is 7:08. Nepal heeft een nieuwe linkse premier. Pushpa Kamal Dahal, ook beter bekend als Prachandra. Hij is van de Maoïstische Communistische Partij en zijn verkiezing werd voorafgegaan door een hoop gesteggel. Nepal heeft een vrij instabiel politiek verleden, maar de Himalaya-staat is in de regio een belangrijke factor, ook door de ligging tussen China en India. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Aletta, wie is Prachandra? Wat wil hij? Prachandra, dat is dus een geuzennaam, niet zijn echte naam, maar een geuzennaam uit zijn tijd als Maoïstische strijder in de burgeroorlog. Hij leidde die gewapende strijd. Dat betekent zoiets als krachtig of onbevreesd en is nog steeds de naam waaronder hij het meest bekend staat. Hoewel die oorlog al sinds 2006 voorbij is. Hij is ook al vaker premier geweest, in 2008 voor het eerst. Dat jaar werd ook de monarchie van Nepal afgeschaft. Dat was tijdens de oorlog een van zijn belangrijkste doelen. Maar nu wilde hij eigenlijk, zo lijkt het, vooral premier worden. Want hij heeft heel veel een politiek spel gespeeld. Dat de hele verkiezing in een andere coalitie. Maar omdat hij daar geen premier mocht worden, is hij echt last minute, een paar dagen geleden, ineens overgestapt naar een coalitie met een andere communistische partij van oud-premier Oli. Wat eigenlijk zijn rivaal is eigenlijk. Maar nu hebben zij een deal gesloten met ook nog eens steun van een monarchistische partij, wat ook zijn politieke tegenpool zou moeten zijn. Dus het lijkt erop dat hij vooral een beetje opportunistisch is geworden. Nou is hij van een Maoïstische partij. Betekent het dat hij en daarmee zijn regering ook automatisch China gezind is? Nou, dat is zeker wat in India gevreesd wordt. Daar staan de kranten hier vol mee. En ook zijn grootste coalitiepartner Oli is absoluut meer China gezind. En dat komt ook voort uit een anti-India standpunt. Waar hij geen geheim van maakte toen hij premier was een aantal jaar geleden. Onder Oli heeft China daarom heel veel deals kunnen sluiten voor handel en infrastructuur. Terwijl de vorige premier van de Nepalese Congrespartij was juist meer pro-India. En liet zich ook kritisch uit over die commerciële leningen die India, of die commerciële leningen die China geeft aan heel veel landen in het kader van de Belt and Road infrastructuur. Dat hij dat niet wil, dat hij dan gift wil als China het zelf wil betalen, maar niet van die leningen. Ja, en Prachanda is eerder ook meer anti-India geweest, maar stelt zich nu heel neutraal op. Hij wil goede relaties met zowel India als China. Maar dat is dus niet de speciale pro-India-relatie die India het liefst ziet. En de Chinezen zien duidelijk hun kans. Want nog een dag na zijn aantreden landde een delegatie uit China in Kathmandu om de uitbreiding van Belt and Road infrastructuur te bespreken. Bijvoorbeeld een gedroomde spoorlijn van Kathmandu naar Tibet, wat aan Nepal grenst. Ja, dat klinkt alsof Nepal toch wel profiteert van dat China en India allebei een beetje erop azen. Hoe staat het met die economie in Nepal? Nou, niet heel best. In Nepal hebben de mensen ook heel veel last van de oorlog in Oekraïne, de inflatie hierdoor. En tegelijkertijd is de situatie ook weer niet zo slecht als het had kunnen zijn na de pandemie. In Sri Lanka bijvoorbeeld, een ander klein land in de regio, daar is de crisis compleet. Omdat door de pandemie alle inkomsten van export en toerisme wegvielen. En omdat ze daar zo afhankelijk zijn van die commerciële leningen uit het buitenland. Terwijl in Nepal is de belangrijkste inkomstenbron momenteel eigenlijk het geld dat arbeiders in het buitenland, bijvoorbeeld in de Golfstaten verdienen en terugsturen naar Nepal. En dat is eigenlijk tegen de verwachtingen in niet gedaald tijdens de pandemie. Dat ging gewoon door. En dat geld komt ook deels bij de overheid terecht via belastingen en rente. En vooral wordt het door de families die het geld ontvangen geïnvesteerd in vastgoed, huizen die de gezinnen ervan bouwen. Dus met die sector gaat het heel goed. Maar ja, geld om echt een grote spoorlijn aan te leggen, dat heeft Nepal niet. Dus daar hebben ze toch, nou ja, China voor nodig, denken ze. En daar hebben ze ook geen problemen mee om die hulp aan te nemen. En dat is wel een vrees van India. Als Nepal ook zo afhankelijk wordt van Chinese leningen, vlak aan de grens met India, wat een van de meest open grenzen van de regio is, de grens tussen India en Nepal, dat is wel een vrees voor India, ja. Ja, wat dat betreft de spanning daar. Dankjewel, correspondent Aletta André. In de top 2000 Agogo's zat ik gisteren naast The Blanks, een leuke jonge zanger uit Groningen. Hij maakt covers, maar ook eigen nummers. En dat doet hij dan vaak samen met zijn fans. Die mogen ideeën aandragen. Zoals bij het nummer Stranger. Stranger in the mirror. How'd we come so far? Only to commit it. To grow apart, and I'm scared I won't find my way back in time, in time. And I see Blanks met Stranger. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Russen die naar Nederland waren gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van den Burg bekend dat gevluchte Russen voorlopig mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar Van den Burg zegt nu dat de situatie is veranderd, nu de mobilisatie volgens Rusland is afgerond. 3/4 van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Maar volgens het SCP is niet aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Het aantal jongeren dat naar het bureau halt moest vanwege een vuurwerkovertreding was nog nooit zo laag als vorig jaar. Het waren er 690, meldt het CBS. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar volgens het CBS past de daling ook in de trend dat de jeugdcriminaliteit afneemt. En in Bolivia is de vooraanstaande oppositieleider Luis Fernando Camacho opgepakt. Aanleiding is zijn leidende rol bij de protesten die in 2019 leidden tot het aftreden van president Morales, zegt justitie in Bolivia. Volgens de aanhangers van Camacho heeft zijn arrestatie te maken met de rol die hij had tijdens de stakingen en betogingen van de laatste weken in Bolivia. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 10 graden en de wind is vrij krachtig. Ken jij het al, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Nu tot 3 maanden gratis opslag. Plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Begin dit jaar begon een groep Nederlandse artsen met het verzamelen van medicijnen voor Oekraïne toen de oorlog daar uitbrak. Wat als een klein en tijdelijk initiatief begon, groeide uit tot een groot netwerk. Inmiddels is de stichting Artsenhulp voor Oekraïne zo hard gegroeid dat het wordt overgenomen door een andere organisatie. Vanaf volgend jaar valt het onder Stichting Vluchteling. Jacques de Miliano, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kennen u natuurlijk nog van Artsen zonder Grenzen. Maar u bent ook een van de initiatiefnemers van de Stichting Artsenhulp. Wat doet u voor die organisatie? Ja, ik zorg ervoor samen met mijn collega's, artsen, dat de artsen aan de frontlinie in Oekraïne, dat die continu bevoorraad worden. En wij hebben dat, ja, samen dat systeem opgezet. Dat betekent in feite dat er een heel logistieke lijn is opgezet vanuit Nederland naar Oekraïne met vrachtwagens. Van daaruit busjes naar 15 bestemmingen zoals Zaporizhia, Gerson. En we zorgen ook dat we continu in contact staan met die artsen daar. Want dat is natuurlijk een van onze hoofdtaken. Dat we goed begrijpen wat ze nodig hebben en dat we hun kunnen ondersteunen. Dus in feite geven we materiële steun aan die artsen, maar ook morele steun aan die artsen ter plekke. En dat is, en dat is denk ik een heel noodzakelijk in dit langdurige conflict. Deze stichting werd al heel snel na de inval opgezet. Hoe kwam het dat u betrokken erbij raakte? Ja, hoe ging dat? Ja, dat was Rusland valt Oekraïne binnen in eind februari. Nou, toen waren er een aantal Oekraïnse artsen die naar Nederland gevlucht waren, vrouwen met kinderen. En daar waren we mee in contact, toevallig een beetje, en die wilden iets doen. En die kenden hun collega's aan het front, bijvoorbeeld in Dnipro, Zaporizhia, maar ook in Kharkiv. Die kenden de situatie daar, ook hun collega's. En toen kregen zij aanvragen van, we hebben dit en dit nodig. Nou, toen dachten wij van, we kunnen machteloos staan toekijken, maar we kunnen ook zeggen, wat kunnen we heel concreet doen als artsen? Nou, toen kwam een Arts zonder Grenzen ervaring naar boven. Ik heb veel van dit soort situaties toch meegemaakt in Bosnië, Sarajevo enzovoort. En we dachten toen van, nou, wij hoeven geen artsen te sturen, want die zijn er. Gemotiveerde mensen, ongelooflijke. Dr. Sergei, dokter Malyshev. Nou, enorm gemotiveerde mensen daar aan het front. Wat hebben ze nodig? Spullen. Nou, toen zijn we heel concreet een actie gaan opzetten. Inzamelen van medisch materiaal en chirurgisch materiaal. Heel concreet, we hadden in Noordwijk een soort sorteercentrum. Doosjes verpakt en daar waren er. Ja, van heen, er kwamen brandweermannen die wilden transport doen. Dus Nederlandse brandweermannen, maar ook taxichauffeurs, noem maar op. En die busjes gingen naar de Oekraïnse grens, de grens over. En zo zijn we heel concreet gestart. Dus in maart gingen de eerste busjes rijden. En zo is dit in feite van 1, 2, 3 bestemmingen naar 15 bestemmingen uitgegroeid. Ja, u zei al, ik kende dit soort situaties wel bijvoorbeeld uit de Joegoslavië-oorlog en Bosnië. Was het voor u een déjà vu? Nou kijk, toen het conflict begon en toen ik zag dat Rusland Oekraïne binnenviel en de wijze waarop dat begon met die massale files van tanks enzovoort. Nou, dan wist je hoe laat het was. Want dat hebben we gezien ook in Grozny. Als Poetin een land aanvalt, dan is het massale vernietiging. Dus dat beeld kwam bij mij direct naar voren. Nou, en dat gekoppeld aan mijn ervaringen van Bosnië en Sarajevo, omsingelde stad, 4 jaar belegerd. En toen dacht ik van, nou, hier kun je in feite op een hele concrete manier de artsen daar helpen. Want dit wordt een langdurige strijd. En zij hebben spullen nodig. En dat was ook natuurlijk in Sarajevo, hebben we ook gedaan. Hè. Sarajevo, dat was een stad die omsingeld was. En zaten in de bergen zaten de Serviërs met hun kanonnen. En toen hebben we in feite ook heel concreet die stad bevoorraad. En ik zeg, dit zouden we ook aan de frontlinie kunnen doen om onze collega-artsen daar aan het werk te houden. Want het gaat dan niet over 10 gewonden of 100 gewonden. Het gaat over duizenden gewonden. Dat is, ik heb die foto's die ons iedere dag staan we in contact met WhatsApp, met Zoom. Dus dat is ook een nieuwe methode. Hè. We hebben dus heel snel de informatie. We krijgen de foto's door. Nou, als je die foto's ziet, de verschrikkelijke verminkingen van ook van de strijders daar, maar ook van burgers. Ja, dan ontstaat de motivatie wel om iets te doen. En u had dus ook al vrij snel door dat dit lang ging duren. Ja, dat was de handtekening van Poetin. Poetin, die kennen we ondertussen. Dat hebben we ook in Grozny gezien, maar ook in Syrië. En nou, als je vanuit dat perspectief denkt, dan weet je dat het niet even is van een paar doosjes sturen met materiaal, maar dat je in feite een continue stroom van materiaal, van medicijnen, medische materiaal naar die gebieden moet zenden. Want zij moeten erop kunnen vertrouwen dat zij kunnen doorwerken. En dat is ook en daar zijn ze ook ongelooflijk dankbaar voor, in de zin van, ze willen iets doen. En ook voor hen, het is hun strijd, maar het is een beetje ook onze strijd. Het is een strijd van waarden. Vernietiging ten opzichte van menselijke waardigheid. En als wij die menselijke waardigheid kunnen steunen door heel concreet te handelen, dan kunnen zij het werk doen. En zij doen echt 95% van het werk en wij doen een klein stukje. Ja. U vergelijkt het dus de situatie met Bosnië, Sarajevo, die belegering. Ja. Zijn de noden hetzelfde? Is er hetzelfde nodig? Nou, kijk, in essentie wel. Hè. Een gewonde is een gewonde. Dus het medische materiaal, de chirurgische materiaal, de medicijnen. En dus aan alles is er een bepaald moment tekort. Dus in dat opzicht zijn dezelfde soort spullen nodig. Het grote verschil is wel dat we hier met een hele brede frontlinie te maken hebben. Heel veel plekken. Dus een grote bevolking. En er zijn ook veel vluchtelingen. Dus de schaalgrootte is hier anders. Werkt u ook samen met dit soort organisaties in andere landen? Ja, kijk, dit is natuurlijk Oekraïne. Want ik zat er ook over na te denken. Want je hebt ook een conflict in Tigray nu. Hè? Daar zijn 600.000 doden, blijkbaar. Laatste Guardian informatie. Hè? Dus er zijn ook Het verschil is dat we hier een hele actieve, noem ik dan civil society, een burgermaatschappij hebben met hoogopgeleide mensen. Hè. Niet alleen artsen, maar ook ingenieurs. Je ziet ook aan het stroomnet wat aangevallen wordt enzovoort. Dus zij kunnen repareren, ze kunnen zich organiseren. En dat is denk ik wel een verschil met heel veel landen. Dat we hier in feite op een, ja, ik zeg op een relatief eenvoudige manier hulp kunnen geven door gewoon met hen in contact te staan en hun vragen te beantwoorden. Ja, en zij zoeken ook zelf contact. Ja. Ze zoeken contact. Maar ondertussen zijn we nu een goede 8 maanden aan het werk en we onderhouden die contacten. Dus we hebben in feite nu hele stabiele contacten aan het front. Dit kost denk ik ook veel geld. Medicijnen kunnen duur zijn, materiaal kan duur zijn. Hoe wordt dit bekostigd? Nou, de eerste 2 maanden waren giften. Hè. We kregen medisch materiaal van apotheken, van groothandels, noem maar op. Vervolgens, ja, dat is een bepaald moment, is dat op, tussen aanhalingstekens. Dus, en toen hebben we een samenwerking met Stichting Vluchtelingen gedaan. Dus, nou, die hebben ons toen gefinancierd voor in de afgelopen 6 maanden. En ondertussen hebben we ook een aantal, toch wel, en dat is ook wel weer mooi om te zien, een aantal grote donateurs in Nederland. Echt, dat zijn particulieren die heel veel geld neerleggen. En die, en ook voor 2023. Dus samen met de Stichting Vluchteling, een aantal grote particuliere donateurs, kunnen wij dus, kunnen we nu maar ook de komende maanden het werk blijven doen. Ja. En Stichting Vluchteling heeft ook de expertise om, dit soort werk op afstand. Hè, want zij steunen ook veel lokale organisaties in andere landen om dat te doen. Dus daarom heb ik ook gekozen voor Stichting Vluchteling. Hartelijk dank voor uw toelichting en succes nog, want u blijft ongetwijfeld bij betrokken. Ja, dat is zeker dat en zeker voor de collega's daar. Die laten we niet in de steek. Jacques de Miliano, dank u wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Schaatster Jutta Leerdam is voor de 3e keer Nederlands kampioen op de sprint geworden. Ze verbeterde bovendien haar eigen baanrecord op de 1000 meter van een dag eerder. Wat ook nog eens een wereldrecord op een laaglandbaan bleek te zijn. Bert Maaldrink sprak met haar. Ik ben blij met het hele toernooi. Ik heb gewoon 4 goede races gereden. Natuurlijk zitten er dingen in die beter konden. Maar gewoon over het algemeen gewoon 4 goede races gereden. En daar ben ik super blij mee. Die 2 baanrecords zijn gewoon niet normaal. Dat ik een 1:12 zou rijden, dit weekend niet verwacht. Toen ik een paar dagen geleden nog aan de kersttafel zat, had ik dat niet gedacht. Nee, aan de kersttafel? Ja. Want daar ging het gisteren over. Ja, precies. Dus dat is hartstikke fijn dat ik ook vanuit die ontspanning gewoon hard kan rijden. Dan zit het er gewoon in. Ja, wat het mooie van jou is dat je behalve heel hard rijdt en heel veel wint, ook een soort rolmodel begint te worden. Nou, dat vind ik wel heel lief. Nee, want het is niet zo dat ik dat alleen zeg. Oh. Maar dat blijkt gewoon wel. Want als jij het over vetpercentage hebt, dan wordt het opgepikt. En dat is goed voor vrouwen die aan sport doen en die allemaal willen afvallen en zo. Maar als iemand als jij dat dan zegt, dat maakt dan indruk. Ja, precies. Kijk, weet je, schaatsen is natuurlijk gewoon een hartstikke mooie sport. En daarbinnen is echt super fijn. Alleen ik heb wel een soort van bereik nu om wat dingetjes gewoon over te brengen waar ik zelf ervaring mee heb. En ik ben best wel gewoon een open persoon. En ik heb er helemaal geen moeite mee om over dingen te praten. Dus ik denk dat ik gewoon in de goede positie sta om ook af en toe wat dingen te kunnen zeggen. En ook jonge meiden gewoon te inspireren. En wat dingen mee te geven die ik bij mezelf heb geleerd. Die ik gewoon, waar ik anderen misschien een beetje voor wil behoeden. Waar ik gewoon heel eerlijk over ben. Ja, en daar ben je bewust van. En daar maak je gebruik van ook, hè? Ja, weet je, als je goed rijdt kan je al snel gewoon meeliften op niet zoveel zeggen. En het gaat toch wel goed. Maar ik denk gewoon, ik neem gewoon een risico. Ik ben gewoon eerlijk over hoe het met me gaat. En misschien vinden mensen daar iets van. Maar ik ben gewoon zo. Dus ja, dan wil ik me ook gewoon open opstellen. En eigenlijk hoe ik echt ben. Ik durf gewoon meer mezelf te zijn voor de camera ook, denk ik. En ik denk, tot nu toe is het alleen maar heel mooi hoe iedereen erop reageert. Want ik heb zoveel mooie reacties gehad. En als ik er iemand mee kan helpen, ben ik al blij. Nou, volgende week naar Hamar toe. Ik denk dat het wat veel minder spannend wordt dan hier. Want hier was het al niet spannend. Maar... Nou ja, dit vind ik ook gemeen. Maar ja, het is, ik wil gewoon daar voor mezelf ook gewoon weer goed rijden. En... Ja, maar er was zo'n afstand hier met de rest. En dat gaat volgende week weer zo zijn. We gaan het zien. Ik moet gewoon goed rijden. Er wordt gezwaaid. Ik geloof dat wij moeten afronden. Nee, nee, nee. Ja, ik dacht dat je naar... Oké, okay, nee, maakt niet uit. Maar ik ben iemand zwaaide. Ja, nee, maakt niet uit. Alleen, ja, ik wil gewoon daar goed rijden. En we zien het wel, weet je. Ik wil gewoon daar goede races zijn, dat is hier. En gewoon doorbouwen naar het WK straks. Dus ik heb er zin in. Zei Jutta Leerdam. Bij de mannen werd het NK-sprint gewonnen door Hein Otterspeer. Met zijn 34 jaar is hij de oudste nationaal sprintkampioen ooit. Ja, ik ben heel blij. Ik ben super blij. Het was een prachtig weekend voor mij. Het ging niet vanzelf. Maar ik ben heel blij dat ik gewoon 4 goede ritten heb neergezet. Ik ben heel stabiel. Eigenlijk gewoon vanaf moment 1 zit ik er gewoon goed op. Ja, en deed ik eigenlijk wat ik van mezelf verwachtte. Ja, ging er eigenlijk wel iets mis? Maar kleine details, maar niet zichtbaar. Want er werd net door de commentatoren gezegd, dit is je 4e nationale titel. Ja. Maar nu was iedereen erbij. Misschien is dit wel de mooiste die je gewonnen hebt. Ja, de vorige ook in de bubbel. Toen organiseerden wij ons eigen NK, zeg maar met de schaatsers. Toen met de coronaperiode. Toen won ik ook en toen was ook iedereen erbij. Iedereen wilde toen graag winnen. Sorry, ik ben een beetje buiten adem. Ja, dan praat ik wel even door. Iedereen was erbij qua schaatsers toen, maar niet iedereen was erbij al qua publiek bij. Nu was iedereen erbij. Nu is iedereen erbij, daar heb je helemaal gelijk in. Dat je het zo met het publiek kan delen, is fantastisch. Waanzinnig blij. Goede tijden. Gewoon vanaf begin tot eind. Kop erbij gehouden. Ik ben heel blij dat ik het zo kan winnen. Ja, is dat ook iets om emotioneel van te worden of ben je daar te oud voor? Nou, je bent nergens te oud voor. Het is maar net zo oud hoe je je voelt, zeg maar. Oh ja, hoe oud voel je je? Dat heb je wel eens gezegd. Ja, nou, in ieder geval nog geen 30, dus we kunnen nog even mee. Tuurlijk, ik ben een gevoelsmens, maar ik ben super blij. Tuurlijk, sportprestaties ontroeren mij zoals op de OKT, moest ik wel heel ver komen. In de aanloop ernaartoe, maar deze aanloop was gewoon goed. Zat ik gewoon goed op. Ja, en ergens verwacht ik het ook van mezelf dat ik dit kon. En dit is gewoon een bevestiging, dus ik ben gewoon heel trots. Zei Hein Otterspeer. En de afgelopen dagen werd ook het NK Allround geschaatst. Bij de mannen won Patrick Roest alle afstanden. Bij de vrouwen werd Antoinette Rijpma de Jong voor de 4e keer Nederlands kampioen. In een jeugdzorginstelling in Zeist worden misstanden weggemoffeld. Dat schrijft het AD over deze gesloten instelling Lindenhorst voor kwetsbare jongeren. Zo moest de medewerker die kritisch was over het inzetten van een nekklem een mail hierover rectificeren. Dat gebeurde nadat een jongere in de instelling door een medewerker in een wurggreep was genomen. In oktober berichtte het AD al over ernstige incidenten in Lindenhorst. De instelling beloofde toen beterschap, maar volgens begeleider en klokkenluider Matanja de Groot is er sprake van een foute cultuur en wordt er te weinig gedaan tegen misstanden. Het Groningse ziekenhuis UMCG is er als eerste in Nederland in geslaagd een dubbele orgaantransplantatie uit te voeren. Een vrouw van 35 kreeg tegelijkertijd een nieuw hart en een nieuwe lever. Daarover schrijft RTV Noord. De totale operatie duurde bijna 24 uur. De vrouw had een ernstige aangeboren hartafwijking, waardoor ook de lever overbelast raakte. Aan deze gecombineerde transplantatie gingen jaren van voorbereidingen vooraf. Bij het UMCG staan meerdere patiënten op de wachtlijst voor eenzelfde gecombineerde transplantatie. Wel heel knap dat je inderdaad gewoon even twee organen omwisselt. Hè? En zo spannend lijkt me als patiënt. En het laatste nieuws, de patiënt die de primeur had, die vrouw dus van 35, die maakt het goed. Nabestaanden van omgekomen Engelse vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog zijn radeloos omdat ze de resten van hun familieleden niet terugkrijgen. Die resten liggen in een vliegtuigwrak in de grond bij het Zeeuwse Ede. Maar de eigenaar van het stuk land wil niet meewerken aan een bergingsoperatie. Waarom niet is volgens Omroep Zeeland onduidelijk. Want die eigenaar is wel financiële compensatie aangeboden. Een amateurhistoricus die zich al jaren voor deze zaak inzet, vindt het onbegrijpelijk. Ik denk dat wij als mensen andere mensen gewoon op een fatsoenlijke manier moeten begraven. En dat geldt zeker voor mensen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden. Een nabestaande van die vliegeniers doet bij Omroep Zeeland nog één keer beroep op het mededogen van de landeigenaar die blijft weigeren. Wat als het uw opa, vader of broer was, zegt hij. En Nederlanders verstuurden dit jaar een record aantal tikkies. 130 miljoen met een waarde van in totaal 5 miljard euro. Nu.nl heeft een lijst gemaakt van de meest gebruikte omschrijvingen die gebruikers meesturen met zo'n betaalverzoek. Oh. Op 3, carnaval. Wordt blijkbaar veel voorgeschoten ook. Ja. Op 2, Albert Heijn. En de meest gebruikte omschrijving voor een tikkie was dit jaar muntjes. Muntjes? Een beetje vaag, maar ik denk dat het te maken heeft met muntjes voor de drank. Dus bijvoorbeeld festivalmuntjes. Oh. Dat blijkt waarschijnlijk ook wel uit het volgende, want de meeste betaalverzoeken werden gedaan op vrijdag 25 november. Bijna 530.000 tikkies werden er toen verstuurd. Volgens de beheerder van de app niet alleen omdat toen veel Nederlanders hun salaris kregen op 25 november. Het was ook de dag dat Oranje van de Verenigde Staten won op het WK voetbal. Dus waarschijnlijk zijn er toen heel wat rondjes overwinningsbier voorgeschoten. An empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Well, tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. 'Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Don't listen to a word I say. The screams all sound the same. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. The screams. This ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Little Talks van Of Monsters and Men. Verslaggever Josephine Trehi is op pad. Josephine, waar ga je naartoe? Naar Apeldoorn. Want het gaat vandaag over vuurwerk. Apeldoorn is namelijk één van de 12 gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod is. Dus ik ga naar een punt waar ze wel vuurwerk verkopen. En ik ben dus benieuwd, ja, wordt er nog net zoveel vuurwerk verkocht als normaal? En de mensen die dan wel komen, want ze hebben al veel bestellingen, kopen die het dan om het af te steken en met het risico op een boete? Of gaan ze het buiten de gemeente afsteken? In ieder geval vanaf 8 uur gaat daar de verkoop open. En ze zijn nu al druk bezig alles klaar te zetten, alle pakketten. Dus ik ga kijken hoe dat daar loopt vandaag. Hoor jou straks over dan. Een motto krijgen we nu. Namelijk, laat met 10 oliebollen, 1 oudje, rok en rollen. Want onder dat motto bakt en verkoopt Mark Simoons duizenden oliebollen naar een oud familierecept van zijn oma Kobi, die inmiddels 96 jaar is. En de opbrengst gaat naar Stichting De Tijdmachine, die zich inzet tegen eenzaamheid onder ouderen. Mark Simoons, goedemorgen. Hele goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Hoe kwam u op het idee om dat te doen? Ik herinner mij dat mijn oma vroeger oliebollen bakte. Ik was toen zelf nog heel erg jong. En nu met de kersttijd en de hoeveelheid eenzame ouderen in Nederland, dacht ik, laten we eens proberen om met dat recept impact te maken op zoveel mogelijk eenzame ouderen in Nederland. En het lijkt erop dat dat echt gaat lukken. Want uw eigen oma inspireerde u daarvoor? Is zij dan ook eenzaam? Nou ja, kijk, het is zo, de cijfers liegen er niet om. 1,4 miljoen ouderen in Nederland geeft aan wel eens eenzaam te zijn. Moet je nagaan, een groep van 1,4 miljoen ouderen. Nou, dat is ontzettend groot. En 1 op de 10 ouderen, die krijgt maar 1 keer per maand bezoek. Dus het is wel echt degelijk een heel groot probleem in Nederland. En dat schijnt ook steeds groter te worden. Dus daar wilde ik heel graag wat aan doen. Ja, maar oma zelf, krijgt hij wel genoeg bezoek? Ja, nou, ik en de rest van de familie kijken met regelmaat om naar mijn familie. Maar kijk, je moet je voorstellen, elke minuut dat je alleen bent... als je een keer ergens een minuut zit te wachten, jij en ik... dan denk je, jeetje, dat is ook een lange minuut. Nou ja, ja, ouderen zitten, doordat ze soms gevangen zitten in hun eigen lichaam... zitten ze heel wat minuten te wachten. Ja, en dan voel je je zeker als eenzaam. Mijn oma heeft ook wel eens aangegeven, joh, om mij heen is er niemand meer... om even mee te praten van, weet je nog vroeger? Of weet je nog toen? En toen, ja, die groep wordt steeds kleiner, ja. Vandaar dus die stichting De Tijdmachine, waar het geld naartoe gaat. Wat doen zij? Nou, Stichting De Tijdmachine is sinds 2013 bezig om ouderen in Nederland te helpen. En een van hun concepten is Gouden Ouwe. En dat is een hele leuke naam ten eerste. Maar wat zij doen, zij organiseren live muziekconcepten in zorgcentra in Nederland. Want wat blijkt... Nou, dat moeten wij allemaal weten natuurlijk als we naar de radio luisteren. Als je een bepaald muziekje hoort, dan kan het zomaar zijn... dat je meegenomen wordt naar een herinnering van vroeger. Naar die mooie vakantie, of die ene mooie zomer... of misschien wel je vakantieliefde. Nou, en het is bewezen effectief dat muziek werkt tegen eenzaamheid. Want je kan gewoon even weer teruggaan naar een herinnering van vroeger. Dat doen zij dus met dat muziekconcept. En ja, door dat te organiseren, hebben ze echt weer een leuk uitje zo in het zorgcentrum. Eigenlijk de dancing van vroeger bouwen zij dan na. Ja, precies. Ja, en ja, inderdaad, met muziek ga je soms ook terug in de tijd. En ben je er weer eventjes. Ja. Het recept is van oma Kobi, dus. Ja, klopt. Ja. Ja, want het is oma Kobi's oliebollenkar. Helpt ze zelf ook mee? Nou, oma die kijkt natuurlijk wel mee over de schouder. En toen ik zei van oma, ik denk dat we dit recept opnieuw moeten gaan gebruiken. Zegt ze, je zorgt wel dat ze lekker zijn, hè? Want anders wordt het een fiasco. Mijn naam hangt eronder. Dus die kijkt wel degelijk mee. En die heeft ook zeker even geproefd. En toen ze ze helemaal had geproefd, toen heeft ze de zomaar even 3 achter elkaar weggewerkt. Kijk. Dat recept zit wel goed, ja. Ja, want het is een geheim familierecept. Wat is dan het geheim? Ja, daar kan ik natuurlijk helemaal niks over zeggen eigenlijk. Maar ik kan je wel verklappen, het is een recept uit 1938. En haar moeder die heeft ooit een kookboek gekregen van de Magriet. Dat is een heel oud kookboek. En daar staat het allereerste oliebollenrecept in... wat bij ons in de familie is gekomen. En dat kookboek is bewaard gebleven en daar staan wel dingen bij geschreven. Maar dat kan ik natuurlijk niet zomaar vertellen. Ja, maar eigenlijk daar zou gaat echt even verloren. Moeten komen proeven. Ja, nee, maar daar zit het aan mij wel verteld. Ja, nou, stel de mensen... Ik heb dat recept. Stel dat mensen inderdaad zo'n Kobi-bol, zoals jullie hem noemen, willen hebben. Kunnen ze hem nog bestellen? Ja, die kunnen ze nog bestellen. Ja, bestel hem vooral even vooraf. Want dan weet ik zeker, of, nou ja, dan kan ik wel echt beloven dat je niet misgrijpt tijdens de pick-up. Want vanavond is er nog een pick-up bij Café Nol in Amsterdam. Oké, en ze kunnen het bestellen via kobibol.nl. Ja, en de opbrengst gaat dus naar die stichting De Tijdmachine. Nou, dat succes nog met die duizenden oliebollenbakken, Mark Simoons. Ja, dankjewel. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Ouders die het ouderlijk gezag dreigen te verliezen... krijgen kosteloos een advocaat. En Russen die vluchten voor mobilisatie... mogen Nederland worden uitgezet. een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Russen die naar Nederland waren gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen hebben niet meer automatisch het recht om hier te verblijven. De IND behandelt de zaken weer net als andere asielaanvragen en mag die dus ook afwijzen. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van den Burg bekend dat gevluchte Russen sowieso mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van den Burg is de situatie veranderd nu Rusland bekend heeft gemaakt dat de mobilisatie is afgerond. Dienstplichtige Russen die zijn gedeserteerd of dienst weigeren mogen voorlopig wel blijven. 3/4 van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar ook bezorgd over, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. De ondervraagden zeggen ook dat ze vaak discussies met vrienden, familie en collega's over lastige kwesties uit de weg gaan om conflicten te vermijden. Het aantal jongeren dat naar bureau Halt moest vanwege een vuurwerkovertreding was nog nooit zo laag als rond de vorige jaarwisseling. Het waren er toen 690, meldt het CBS. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat gold vanwege de coronamaatregelen. Maar ook het jaar ervoor was vuurwerk verboden. En toen werden er nog 2 keer zoveel jongeren naar Halt gestuurd, voor bijvoorbeeld een taak of een leerstraf. Volgens het CBS past deze daling bij de trend dat de jeugdcriminaliteit afneemt. In Bolivia is de vooraanstaande oppositieleider Luis Fernando Camacho opgepakt. Aanleiding is zijn leidende rol bij de protesten die in 2019 leidden tot het aftreden van president Morales. Volgens de autoriteiten was er destijds sprake van een staatsgreep. Maar volgens de aanhangers van Camacho heeft zijn arrestatie nu te maken met de rol die hij had tijdens de stakingen en betogingen van de laatste weken in Bolivia. Voor de 2e keer in minder dan een week tijd is er brand geweest in de parkeerkelder van een appartementencomplex in Breda. 5 bewoners van het complex zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Zij hadden rook ingeademd. Het weer dan. De dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Het waait hard, met aan zee ook kans op zware windstoten. Morgen begint de dag droog. Later vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Ster. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Just the two of us. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota, let's move forward. Lege batterijen? Lever ze in bij de supermarkt. Kies wat er vandaag bij je past. Voor maar €20 extra per maand kun je met Toyota Private Flex Lease al na een jaar kleiner of groter gaan rijden. Bereken je tarief op toyota.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Ouders die het gezag over hun kind dreigen te verliezen kunnen vanaf komend jaar kosteloos een advocaat in de arm nemen. Ook zal de advocaat actief ouders benaderen. Met deze maatregel wil minister Weerwind voor rechtsbescherming zorgen dat ouders beter beschermd worden tegenover de staat. Diane Klok is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het nodig dat ouders beter worden beschermd? Nou, dat vindt de vereniging nodig omdat er dan wat meer evenwicht in de procespositie komt. Kijk, de staat die grijpt in het leven van ouders en van deze kinderen. En dat is natuurlijk een hele ingrijpende beslissing als de kinderen uit huis worden geplaatst en het gezag wordt beëindigd. En om dat evenwicht iets meer in balans te krijgen, moeten ouders ook goede rechtsbescherming krijgen. En vandaar dat, dat deze rechtsbescherming, die kosteloze rechtsbescherming, nodig is. Ja. Is dit een regelrechte uitkomst van alles wat rond die toeslagenaffaire is gebeurd? Onder andere, ja, inderdaad. Ja, we zijn er al langer mee bezig, hoor. Want het speelt natuurlijk al jaren. En de toeslagenaffaire is iets wat de laatste 2 jaar aan de orde is geweest. Hiervoor hebben we al diverse overleggen gehad. Maar dit is wel een uitkomst ervan, ja. Ja, het heeft cynisch genoeg wel geholpen om het voor elkaar te krijgen. Nou, ja, als je het zo bekijkt wel. Ja, helaas. Helaas is dat ervoor nodig geweest, ja. Is dit een goede manier dus om ouders beter te beschermen? Dat gratis toewijzen? Nou, kijk, het is niet alleen gratis toewijzen. Het is ook een stukje ontzorgen. Want het werkt zo dat de Raad voor de Kinderbescherming dient het verzoek in tot beëindiging van het gezag. En de griffie van de rechtbank heeft de lijsten van de gespecialiseerde jeugdrechtadvocaten. En die worden toegevoegd. Je krijgt dan een belletje of een e-mail of wat dan ook. En de advocaat gaat dan actief deze mensen benaderen. Dus er wordt een deel van de zorg van deze mensen uit handen genomen. Want welke zorgen hebben ze die een advocaat uit handen kan nemen? Nou, je weet, nou, bijvoorbeeld, hoe werkt het? Hoe werkt het in de rechtbank? Wat is je rechtspositie? Wat zou je ertegen kunnen doen? Hoe gaat het contact met de jeugdbescherming, met de Raad voor de Kinderbescherming? Allemaal zaken waar, ja, als dat je overkomt, daar, ja, je raakt, denk ik, ik weet het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat je behoorlijk in paniek raakt. En die advocaat kan dat stuk wel van je overnemen. En bovendien, wat ik net al zei, er is veel meer sprake van een evenwicht in de rechtspositie. Want als ouder moet je het wel opnemen tegen een grote organisatie. En als er dan een advocaat bij betrokken is die precies weet hoe die rechtsbescherming in elkaar steekt, is dat natuurlijk heel prettig. Ja, ja, als ik u zo hoor, dan valt het eigenlijk even een beetje uiteen in twee onderdelen, als het ware. Echt de juridische kant van de zaak. Maar u zegt ook contact met jeugdbeschermer en gezinscoach. Dat is eigenlijk een ander soort taak, of niet? Nou, dat is onder andere, kijk, als je te maken hebt met jeugdbescherming als ouder, dan heb je ook natuurlijk te maken met heel veel gesprekken met de gezinsmanager, met andere hulpverlening. Een advocaat kan daar wel een rol in spelen. De contacten met jeugdbescherming kunnen wat vlot getrokken worden. Je kan je cliënt, in mijn geval dan, wat beter coachen daarin. Je kan ze wijzen op wat ze wel kunnen doen, niet kunnen doen. Dus inderdaad, het gaat om een stukje rechtsbescherming. Echt opkomen voor je cliënt in de rechtszaal als zo'n gezagsbeëindigende maatregel wordt verzocht. Maar je kunt ook, en dat doen we, dat doen de meeste jeugdrechtadvocaten al als je te maken hebt met een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Je kunt ook heel coachend optreden, dus begeleiden daarin. Er zijn ongeveer zo'n 1000 ouders per jaar waarbij een rechter het gezag over het kind beëindigt. Komt het eigenlijk vaak voor dat die ouders dan geen advocaat hebben? Ja, het komt voor, maar ik heb geen exacte cijfers. Ik ben daar natuurlijk in de aanloop hier naartoe nog eventjes naar op zoek geweest, maar ik heb daar geen exacte cijfers van. Dus ik weet niet hoe vaak het voorkomt. Ja, de minister Weerwind is dus van plan om halverwege het komende jaar de regeling uit te breiden. Dan moeten de ouders van wie hun kind uit huis geplaatst krijgt te worden kosteloos die advocaat krijgen. Maar zijn er wel genoeg jeugdadvocaten? Zeker, zeker. Wij zijn een Nederlandse vereniging, hè, waar ik de voorzitter van ben. En daar zijn 265 advocaten bij aangesloten. Dat is landelijk. Het merendeel zit wel in de Randstad, maar het is wel een landelijke vereniging. Maar niet iedere jeugdrechtadvocaat is weer aangesloten bij onze vereniging. Dus ik verwacht dat daar geen probleem in zit. En daarnaast is het zo dat het liefste hebben wij een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat die deze ouders gaat begeleiden, die deze ouders gaan bijstaan. Maar daarnaast mag het ook een advocaat zijn die de specialisatie personen- en familierecht heeft, die deze ouders mogen gaan bijstaan. Dus er zijn voldoende advocaten, verwacht ik. Dank u wel, Diane Klok, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Een paar dagen voor de beëdiging van de nieuwe president maakt Brazilië zich op voor een roerige overdracht van die macht. Er zijn heel veel zorgen over de veiligheid van aankomend president Lula. En intussen wordt ook gespeculeerd over wat de vertrekkende president Bolsonaro gaat doen. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, waar wordt dan rekening mee gehouden? Nou, wat we hier horen, dat zijn toch wel hele sterke geruchten dat Bolsonaro vannacht vertrekt met een legervliegtuig naar de Verenigde Staten. naar mogelijk zijn bondgenoot en vriend Donald Trump, waar hij dan oud en nieuw in een vakantiehuis doorbrengt. Wat Bolsonaro zeker niet wil, dat is de sjerp overdragen aan de nieuwe president Lula da Silva. Dat is zijn aartsrivaal. En bij de inauguratie hoort het overdragen van de sjerp. En door het land te verlaten ontwijkt Bolsonaro eigenlijk die overdracht. Ja, het waren sowieso natuurlijk heel spannende verkiezingen, maar het stof is dus nog steeds niet gelegen, zo te horen. Nee, zeker niet. Lula heeft op een nippertje gewonnen met nog geen 2% verschil. En vanaf het moment hebben zijn aanhangers, de aanhangers van Bolsonaro, die uitslag eigenlijk niet geaccepteerd. Ze blijven zeggen dat er gefraudeerd is. Ze protesteren nog steeds. Er zijn rondom verschillende kazernes in het land hebben mensen kampen opgezet om te demonstreren. Ze hebben brand gesticht. Er is vorige week ook iemand in Brasilia, de hoofdstad, waar ook de inauguratie plaatsvindt, is betrapt met dynamiet. Dus dat maakt eigenlijk deze machtsoverdracht gewoon heel erg verhit en spannend. Ja, en dus zijn er ook zorgen over de veiligheid van Lula. Wat wordt er gedaan om die beëdiging zo veilig mogelijk te maken? Sowieso is er veel meer veiligheid, veel meer security. Mensen die een wapenvergunning hebben en dus wapens mogen dragen, dus burgers, die mogen dat niet doen in Brazilië. Niet op 1 januari en ook niet op 2 januari. En verder is het zo dat normaliter zou de nieuwe president in een defilé, in een open auto, door de stad rijden en dan zwaaien naar de bewoners, naar de burgers. Maar dat wordt nu ook afgelast. Lula gaat in een dichte auto, in een geblindeerde auto gaat hij rijden. En er is dus eigenlijk, kun je zeggen, dat de stad, de hoofdstad, straks in de opperstaat van beveiliging is. Ja, want hoe zit het met die aanhangers van Bolsonaro? Nou ja, wat ik al zei, hè, ze houden zich nog steeds op rondom de kazernes. Ook in Brazilië hebben ze een kamp waar ze echt met tenten dan bivakeren. Nu heeft de federale politie wel gezegd dat dat ontmanteld moet worden. Ja, en verder, wat hier de angst is, is dat er gewoon een groepje radicale aanhangers van Bolsonaro, dat die eigenlijk blijven voor problemen blijven zorgen. Niet alleen tijdens de inauguratie, maar misschien ook daarna. Het zijn mensen die radicaal zijn en niet accepteren dat dat deze uitslag er is. Ze blijven zeggen dat er gefraudeerd is, dat er verkiezingen zijn gestolen. Dus de angst is dat deze groep het tijdens de inauguratie, maar ook daarna, nog heel moeilijk zal maken voor Lula da Silva. Sowieso die beëdiging zondag, die installatie, wordt dat een grootste happening? Is dat normaal gesproken iets groots in Brazilië? Zeker, het wordt een heel groot feest. Er komt een festival, dat wordt het Festival van de Toekomst genoemd, waar 50 artiesten, Braziliaanse artiesten, gaan optreden. Er komen zeker iets van 25-30 regeringsleiders en hoogwaardigheidsbekleders van andere landen. Presidenten van Latijns-Amerikaanse landen. Maar ook bijvoorbeeld de president van Duitsland heeft al bevestigd. De koning van Spanje is uitgenodigd. Dus het wordt een enorme happening. Maar door de situatie met extra veiligheid. Dus dat zal natuurlijk toch zichtbaar zijn. En ik denk ook wel een schaduw over de festiviteiten leggen. Correspondent Nina Jurna. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur aandacht voor de kaalslag in de garnalenvisserij. Na de boeren zijn nu ook zij aan de beurt om de stikstofuitstoot te beperken. En dat betekent dat garnalenvisser Jan de Vries een schone motor op zijn kotter moet installeren. Maar die investering kan hij helemaal niet betalen. Dan zou ik nog een ton moeten investeren om die laatste paar jaren nog vol te kunnen maken. Dat wordt hem niet. Ik bedoel, je moet het geld er kunnen krijgen. Nou, dat wordt hem ook niet. Dat kunt u niet lenen bij de bank? Nee, dat ga ik niet meer. Dat kan ik niet meer lenen. Nee. Die zien daar geen heil meer in. Qua leeftijd en scheepje. Nou, die zien hem aankomen. Want wie zijn schip niet ombouwt, die raakt zijn vergunning kwijt en mag niet meer vissen voor de Nederlandse kust. Maar vissers die dus geld willen lenen, komen bedrogen uit, want banken durven geen geld te investeren in de visserij. Zo vertelt ook de directeur van de visafslag. Omdat de visserij in zijn algeheelheid een sector is die enorm onder druk staat. Niet alleen vanwege stikstof, maar ook vanwege natuurbeschermingsregels. Daarnaast is de Brexit geweest, er zijn gebieden dicht en er komen ontzettend veel windmolenparken op de Noordzee, waardoor er dus veel minder gebied is beschikbaar om te kunnen vissen. En dus zijn banken niet meer zo geïnteresseerd om daar nog geld in te steken? Nee, bedrijfszekerheid, toekomst is heel onduidelijk momenteel. In Met het oog op morgen gingen, zoals gebruikelijk eind december, de presentatoren met elkaar in debat. Onderwerpen als de oorlog in Oekraïne en de slavernij-excuses kwamen voorbij. En ook het grensoverschrijdende gedrag in de mediawereld. Simone Wijmans blikte terug op haar tijd bij de VARA. Toen ik bij de VARA werkte, dat was echt in de tijd. Ja, je had een aantal presentatoren die zich gedroegen als echt de sterren. En die konden ook alles maken. En als redacteurtje, ja, had je gewoon niks in de melk te brokkelen. En ik weet nog wel dat ik me in de tijd voornam. Ik dacht, als ik ooit presentator word, zal ik me nooit zo gaan gedragen. Dat is gewoon een keuze. Je hoeft geen eikel te zijn. Weet je, het is helemaal niet nodig om een succesvol programma te maken, om dan ook een eikel te zijn. En dat heel veel presentatoren in die tijd, ja, het waren goede presentatoren, maar ook echt, er zaten echt vreselijke types tussen. En dat was gisteravond op radio en tv. Het lijkt erop dat de oorlog in Oekraïne muurvast zit. Zowel Oekraïne als Rusland kan op dit moment geen grote vorderingen maken. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de BBC. Het zit gewoon vast, zegt Kirilo Budanov. Volgens hem lopen de Russen na maanden van vechten een doodlopende weg in. Onder meer door de winter die de strijd nu heeft vertraagd. Tegelijkertijd wachten de Oekraïnse strijdkrachten nog altijd op wapens om naar eigen zeggen in meerdere gebieden vooruitgang te kunnen boeken. We kunnen ze niet volledig in alle richtingen verslaan, maar zij ook niet, zegt Budanov tegen de BBC. Terwijl het dodental door alle sneeuw in de Amerikaanse stad Buffalo nog altijd oploopt, maakt de overheid onderling ruzie over wie er verantwoordelijk is voor de chaos, meldt de New York Times. Een regionale bestuurder haalde uit naar de burgemeester van Buffalo, omdat die te weinig zou hebben gedaan om de straten sneeuwvrij te maken. Ik vind het beschamend, zei die bestuurder in een persconferentie. Because I think it's apparent that it's time for it to happen, or at least a discussion on the future. Mayor's not going to be happy to hear about it, but storm after storm after storm after storm, the city, unfortunately, is the last one to be opened, and that shouldn't be the case. It's embarrassing, to tell you the truth. Ja, de bestuurder vindt het beschamend dat het zo lang duurt voordat Buffalo weer opengaat. De burgemeester zei op zijn eigen persconferentie dat de regionale bestuurder waarschijnlijk last heeft van de stress van de crisis. Mensen hebben zich 3 slagen in de ronde gewerkt sinds het begin van deze sneeuwstorm, zei de burgemeester. En door het winterweer zijn er in dit deel van de Amerikaanse staat New York al zo'n 40 mensen overleden. De ministers van Buitenlandse Zaken van 12 landen, waaronder Nederland, hebben er bij de Taliban op aangedrongen vrouwen weer te laten werken bij ontwikkelingsorganisaties in Afghanistan, meldt persbureau Reuters. Sinds afgelopen weekend verbieden de Taliban dat vrouwen werken voor deze NGO's. Volgens de ministers worden de levens van miljoenen Afghanen zo op het spel gezet. Die zijn afhankelijk van humanitaire hulp en zonder vrouwelijke medewerkers worden veel van hen niet bereikt. Naast de Nederlandse minister Hoekstra wordt de oproep gedaan door zijn collega's in de VS, Groot-Brittannië, Australië, Canada en Japan en nog een aantal andere landen. En goed nieuws voor forensen in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Daar is de eerste metrolijn van het land geopend. Het is geen overbodige luxe voor een van de drukste steden ter wereld. 22 miljoen inwoners, dus je kan je voorstellen, daar staat het verkeer wel eens vast. Eigenlijk altijd. Persbureau AFP sprak iemand die er altijd 3 uur over deed om op zijn weg te komen. Dat is nog eens leuk voor Renze. De reistijd is dankzij de metro met de helft verminderd. De bouw van de metrolijn duurde zo'n 6 jaar... en werd grotendeels gefinancierd door Japan. Dat is een belangrijke ontwikkelingspartner van Bangladesh. De machinist van de eerste trein die mocht rijden is een vrouw en zij beschreef het besturen ervan als een droom die uitkomt. 10 jaar geleden overleed een 23-jarige studente door een extreem gewelddadige groepsverkrachting in een bus. Haar dood leidde tot massale protesten in India. Het liet de lelijkste kant namelijk van India zien. Daarna spraken steeds meer Indiërs zich uit over geweld tegen vrouwen. Maar hoeveel is daar nu, 10 jaar later, nog van te merken? Correspondent Aletta André. Aletta, geweld tegen vrouwen kwam al veel voor. Waarom zorgde juist deze zaak voor zoveel ophef in India? Een aantal dingen kwamen daarbij samen. Ten eerste waren de details van het geweld echt gruwelijk. En het kwam ook heel dichtbij ineens voor de stedelijke elite. Omdat dit in Zuid-India was. Of in Zuid-Delhi, het welvarende zuiden van Delhi, de hoofdstad. De vrouw was met haar vriend naar de bioscoop in een luxe winkelcentrum geweest. En daarbovenop zorgde ook nog eens de eerste reactie van de politie en autoriteiten voor heel veel woede. Want er werden opmerkingen gemaakt die de schuld bij het slachtoffer legden. Dat ze niet op straat had mogen zijn op dat moment. Het was 9 uur 's avonds. De maandenlange protesten die daarop volgden, gingen dus verder dan deze zaak alleen. Het ging ook echt over de veiligheid van de straten, de cultuur waarbij het slachtoffer lang niet altijd wordt geloofd, de schuld krijgt. En ja, de eis om als vrouw en als iedereen gewoon het recht te hebben 's avonds op straat te zijn. Is er in die 10 jaar nu iets veranderd? Nou, een rechtstreeks gevolg van die zaak was dat de wet is gewijzigd 1 jaar later. Maar ja, dat is 10 jaar later lang niet allemaal in de praktijk uitgevoerd. Helemaal niet als je de grote steden uitgaat. Volgens de wet moet bijvoorbeeld een verkrachting altijd worden onderzocht door een vrouwelijke inspecteur. Maar daar zijn er niet genoeg van. Een slachtoffer moet worden geloofd, gerespecteerd, begeleid. Maar in de praktijk bleek dit jaar nog worden bijvoorbeeld medische tests uitgevoerd op slachtoffers waaruit moet blijken of het slachtoffer vaker seks heeft gehad, alsof dat relevant is in het bewijs van verkrachting. Rechters in lagere rechtbanken beoordelen soms dat tienermeisjes niet minderjarig zijn. Een vrouwelijke eerste minister van de staat West-Bengalen die zei onlangs nog dat een 14-jarig meisje dat overleden is na een verkrachting niet verkracht was omdat ze verliefd was op de dader. Oftewel, ja, dit soort denkbeelden voorkomen eigenlijk uitvoering van de wet. En ja, dit zijn slechts een paar voorbeelden van de afgelopen jaren. Ja, wat betekent dat voor het aangifte doen? Denken vrouwen, nou, laat maar zitten, of doen ze wel aangifte? Nou, ze doen eigenlijk wel vaker aangifte, want dat is iets anders wat in de wet is veranderd. Het is nu strafbaar voor de politie om zo'n aangifte niet aan te nemen. Dus eerder waren ze volledig ontmoedigd, omdat het zo vaak voorkwam dat de politie weigerde de aangifte überhaupt te registreren. Of zelfs dat de politie het slachtoffer en de dader ervan probeerde te overtuigen, te trouwen. Dus nu steeds meer mensen weten dat de politie een aangifte moet registreren en ze dus wat meer hoop hebben op gerechtigheid, neemt het aantal aangiftes toe. En hiermee komt verkrachting ook meer uit de taboesfeer. Dus dat is heel positief. Dat het slachtoffer niet erg om aangifte te doen. Maar het aantal aangiftes heeft niet geleid tot die veroordelingen. In 2012 moeten verkrachtingen eigenlijk met spoed worden berecht, maar het rechtssysteem blijft heel traag. En hierdoor krijgen daders ook vaker de kans nog steeds om slachtoffers te intimideren. En dat komt helaas ook nog heel veel voor. Helemaal wanneer die daders meer macht hebben. Bijvoorbeeld wanneer ze van een hogere kaste zijn of een positie in de politiek hebben of familie bij de politie. Dat ze de slachtoffers dan zo intimideren dat die hun aangifte gewoon intrekken. 10 jaar geleden was er dus heel veel ophef over die gewelddadige groepsverkrachting in die bus. Toen werd er ook massaal gedemonstreerd. Hoe zit dat nu? Wordt dit herdacht? Nou, eigenlijk nauwelijks. 5 jaar geleden, toen het 5 jaar later was, nog wel. Maar nu hoor ik er eigenlijk heel weinig over. Maar er zijn wel regelmatig andere zaken die opnieuw weer even voor soortgelijk ophef zorgen. En ook het activisme voor veilige straten, wat toen echt is begonnen, dat is gebleven. Dus er zijn nog steeds groepjes die af en toe 's avonds laat wandeltochten houden om die veilige straten op te eisen. Dit is niet meer massaal. Maar het heeft wel eigenlijk permanente groepen in het leven geroepen die met elkaar in contact zijn en makkelijker kunnen mobiliseren als er weer een belangrijk onderwerp is waarover geprotesteerd moet worden. Maar vandaag gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dankjewel, correspondent Aletta André. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Every Little Thing She Does Is Magic van The Police. New Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het Kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. De eerste granaat blies onze ramen eruit. Er lagen overal lichamen. Wijk voor wijk, huis voor huis werd gebombardeerd. Ik was zo ontzettend bang. Dit vertelde Jelena uit Oekraïne mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de samenleving toeneemt, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Maar volgens het SCP is niet aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Russen die naar Nederland waren gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van den Burg nog bekend dat gevluchte Russen voorlopig mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van den Burg is de situatie veranderd nu de Russen zeggen dat de mobilisatie is afgerond. Het aantal jongeren dat naar het bureau Halt moest vanwege een vuurwerkovertreding was nog nooit zo laag als vorig jaar. Het waren er bij de vorige jaarwisseling 690, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het lage aantal is deels te verklaren door het vuurwerkverbod dat vorig jaar gold vanwege de coronamaatregelen. Maar volgens het CBS past de daling ook in de trend dat de jeugdcriminaliteit afneemt. En binnen 1 dag is 30.000 euro opgehaald voor de uitvaart van 3 slachtoffers van een verkeersongeluk. Op tweede kerstdag botsten in Rotterdam 2 auto's frontaal op elkaar. Man, vrouw en dochter van 7 kwamen om het leven. Een familielid van de slachtoffers begon de inzamelingsactie toen ze hoorden dat de 3 geen uitvaartverzekering hadden. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, dat waaide behoorlijk vannacht. Ja, inderdaad. En ook nu nog. Vooral langs de kust, daar waait het hard. Windkracht 7, soms even tippend aan een 8. Dat is een stormachtige wind. Met uitschieters tot zo'n 85 km per uur. In het binnenland uiteraard iets minder wind. Maar ook daar merk je hem zeker wel. En moet je het stuur nog even goed vasthouden. Die wind blijft een rol spelen tot eind van de ochtend. En dan begint hij langzaam wat af te nemen. Verder hebben we dan nog steeds te maken met buien. Zoals nu ook. In een strook van Zeeland tot Overijssel op dit moment vooral. Maar het kan eigenlijk overal in het land gebeuren vandaag. Die buiigheid neemt later vandaag ook wel af. En tussen de buien door wat zonneschijn. En de komende dagen wordt het nog ietsje warmer, zei je, Ere? Ja, inderdaad. We kunnen het nou bijna inderdaad wel over warm hebben. Want de temperaturen schieten redelijk door het dak. Vandaag is het 11 graden maximaal. Dat is al behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het een graad of 5 à 6. Nou, 7 misschien als je een beetje mazzel hebt. Maar daar zitten we dus al een flink aantal graden boven. Morgen ook een maximum temperatuur van 11 graden. Maar die wordt pas in de avond bereikt. Komende nacht is eventjes wat frisser met 4 graden in het oosten als minimum temperatuur. En verder blijft het wisselvallig. De komende nacht is het droog. Morgen in de loop van de dag weer een regen. Gebied. En ook rond de jaarwisseling zaterdag en zondag hebben we van tijd tot tijd regen met steeds verder oplopende temperaturen. Schrik niet, oudjaarsdag 15 tot 17 graden en ook nieuwjaarsdag zitten we heel dik boven de 10. Marco, dankjewel. Ster. Sluit nu je zorgverzekering af bij VGZ en krijg toegang tot de best gewaardeerde zorgverzekeringsapp van Nederland. Met veel extra's, zoals de VGZ Mindfulness Coach en de VGZ Soepel en Sterk Coach. Zo heb je alles rond je gezondheid altijd bij de hand. Want jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. Sluit nu af op vgz.nl. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Duizenden Nederlandse huishoudens hebben dit jaar gevluchte Oekraïners thuis opgevangen. Onder wie Marijn Braamburg en zijn gezin. Zij vingen Alexandra uit Odessa op, die naar Nederland kwam omdat haar 16-jarige dochter Sonja hier werd toegelaten bij een balletopleiding. Eerder dit jaar sprak Matthijs van der Wiel met Alexandra. Ballet was de reden dat ze naar Amsterdam kwamen. Op hun vlucht vanuit Oekraïne had moeder Alexandra scholen in heel Europa aangeschreven. Sonja komt terecht op de Nationale Balletacademie in de klas Moderne Dans, die het vorig schooljaar afsloot met een voorstelling in een theater. De docenten van Sonja waren vol lof over haar. Ze komt binnen en is een beetje fearless gewoon. In het begin was het communiceren met de telefoons. En dan binnen een week waren die telefoons dan niet meer nodig. Ze paste zich gewoon gigantisch snel aan qua taal, maar ook qua gewoon het sociale, de groep en hoe ze in de les stond. Ze heeft ook heel veel vrienden gemaakt. Dus zij is blij. Ze kan gewoon doen wat ze het liefst wil doen. En dat is dansen bij ons. En nu is het al weken zomervakantie voor de kinderen. En tref ik moeder Alexandra, die alleen is in het huis waar ze sinds april verblijft. My girls, they went with family in some camping. And they are with them. Haar Nederlandse gastgezin is op vakantie en heeft haar dochters Sonja en Varvara van 4 meegenomen naar de camping. It's a big present for us, I think. Dit gastgezin is een groot cadeau, zegt Alexandra. From the first day we feel like at home. Ze voelde zich meteen thuis. Everything is together from the first day. They told that it's your house. You can do everything. Ze doen alles samen. Everywhere. Hun huis werd haar huis. Now it's holiday. Ik vraag haar of ze haar man niet mist. For woman, for wife, sailor man, it's normal. Because 6-7 months I don't see him, it's okay. Die werkt op de grote vaart, zegt ze, als motortechnicus op grote schepen. Dus is wel wat gewend. Dat was dus eerder dit jaar waar Matthijs van Wiel met Alexandra sprak. Marijn Braamburg is dus dat van het gastgezin dat Alexandra en haar dochters maandenlang in huis nam. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom besloten jullie als gezin om dat te doen? We hadden het er al eerder over gehad. Syrische vluchtelingencrisis. Ik denk dat mijn vrouw erover begonnen is. Begon deze oorlog. En toen hadden we er ook de ruimte voor in huis. We hadden er ruimte voor in ons gezin. En toen hebben we ons wat ingeschreven op wat dingen. Want hoe ziet jullie eigen gezin eruit? Heel burgerlijk. Vader, moeder en twee jonge kinderen. Of van nu 7 en 8. Toen 6 en 7. Twee meiden. Ja. En ja, daar was het kleine net van af. Geen luiers meer, geen middagslaapjes. Gewoon op school. Er was iets meer ruimte voor. Dus jullie dachten, nou, dat willen wij wel doen. Hoe ga je dat dan doen? Ja, we hebben ons toen ingeschreven. Er waren van allerlei initiatieven. Wat websites. We kenden via wat Oekraïense mensen. Een vriend van mij is getrouwd met een Oekraïense. Een oude studiegenoot. Die komt uit de Oekraïne. Die had ik een berichtje gestuurd op LinkedIn. En toen uiteindelijk via één initiatief. Ik weet niet eens meer welk initiatief. Maar dat was op een gegeven moment een nieuw initiatief. Heel erg laagdrempelig, met gewoon je kon gewoon omschrijven wat je ruimte was die je had, of wat je aanbieding was. En dan kon je gewoon je telefoonnummer opgeven. Ik had het echt in 3 minuten had ik ons daar ook aangemeld. En vervolgens de volgende ochtend kreeg ik van 3 verschillende mensen berichtjes. 3 verschillende mensen? Ja, wij zijn op zoek. Ja, ja. 3 verschillende. En hoe werd het Alexandra gezinnen en haar dochters? Ja, die waren de eerste. Zo simpel was het. Ja, ik dacht, ik ga niet kiezen tussen van hey, jullie hebben leukere foto's of jullie. Nee, gewoon de eerste. Toen hebben we contact gelegd. Toen zei ik, kom vanavond maar even eten om te kijken of de ruimte geschikt is voor jullie. En het was echt een beetje zo'n soort hospiteren in je studententijd. Maar wij zeiden al heel snel tegen elkaar van ja dit is gewoon prima. En wat ons betreft komen jullie hier met z'n drieën. Nou ja, het moet natuurlijk wel klikken. Want je gaat wel voor een tijd, en je weet op dat moment helemaal niet voor hoe lang, met elkaar in huis wonen. Ja, dat klopt. Maar tijdens zo'n etentje, of het dan klikt, dat lukt denk ik altijd wel. Dus we hadden wel in het begin echt gezegd van hey, we doen dit voor ik weet niet eens meer hoe lang, maar we doen dit tijdelijk. Dus voor een maand misschien, denk ik, dat we gezegd hadden. Ik denk dat we voor een maand in eerste instantie hadden gezegd. En toen eigenlijk hadden we al heel snel, toen ze er waren, van ja, nee, jullie mogen wel langer blijven. Ja. Ja. Heel veel Nederlanders hebben dit natuurlijk gedaan. Ook met op heel verschillende plekken, heel verschillende grootte van huizen. Maar dit waren dus 3 mensen extra in huis. Ja. Wonen jullie in zo'n groot huis? Nee. Nou ja, we hadden ruimte genoeg. Maar wat we wel hebben gedaan is bijvoorbeeld onze 2 dochters hebben bij elkaar op de kamer gelegd. Dus die hebben een half jaar in een stapelbed geslapen. Alexandra en haar dochters die sliepen met z'n 3 op een kamer. En we hadden dan nog 1 kamertje over, wat in de coronatijd ons kantoortje was, toen we thuis moesten werken, waar 2 bureautjes stonden. Dat hebben we eruit gehaald. We hebben 1 bureautje gewoon helemaal weggedaan. En 1 in de woonkamer gezet. Dus een werkplek in de woonkamer gecreëerd. En dat werd hun woonkamertje. Dus ons oude kantoortje werd hun woonkamertje. Ja, zodat ze ook wel een beetje 3 een eigen plekje hadden. Ja, precies. Want ja, we hadden ook niet heel veel zin om iedere avond met hen op de bank te zitten boven. Dat hadden we wel bedacht van tevoren, dat misschien niet heel fijn zou zijn. Nee, voor allebei niet waarschijnlijk. Nee, precies. Ook voor hen niet. Nee, ook voor hen niet. En we hadden het geluk dat we een tweede badkamer hebben. Dus zij hadden een eigen badkamer. En onze dochters die hebben die periode bij ons van onze badkamer gebruik gemaakt. Alexandra zei in de reportage dat jullie huis hun huis was. Ja. Wat hield dat in? Want op zich dus ook wel gescheiden tijd, maar dus ook wel dingen samen. Wat dat inhield is dat we tegen hen, ja, dat hebben we ook zo hebben we het ook tegen hen gezegd van ja, jullie wonen hier gewoon, dus als jullie of mensen willen ontvangen. Niet dat dat gebeurde, maar dit is ook jullie huis. Dus jullie hoeven niet te vragen hoe laat je thuis moet zijn. Je woont hier gewoon. Jullie zijn je eigen gezin. Jullie hebben je eigen regels. Jullie zijn... ik denk dat jij... Tegen haar heb ik gezegd van ja, voor jou zijn op dit moment andere dingen belangrijk dan voor ons en onze kinderen. Dus ga je eigen gang. Nou ja, we hebben 1 keuken, dus we gebruikten dezelfde keuken en daardoor aten we 's avonds wel vaak samen. Maar dat was het eigenlijk wat we samen deden. Ja, en je komt elkaar tegen en ja, ook weer net zoals in je studententijd kom je af en toe bij de wasmachine aan dat er een was van iemand anders in zat. Maar voor de rest gingen we daarin wel onze eigen gang en wij ook. En dat werkte of botste het ook wel eens? Nee, dat werkte als een dolle. Dat ging hartstikke goed. Ja. Ik denk dat dat een van de dingen was die het zo goed heeft laten gaan, dat we allebei de gezinnen gewoon echt onze eigen gang gingen. En dat we daar niet wij hen dingen oplegden of dat zij dingen... Nee, wij gingen... Wat je in het begin wel eens hoorde is dat het bij gezinnen niet goed ging, omdat de Oekraïense mensen zich niet aan de regels wilden houden. Ik kan me een verhaal herinneren over dat een gezin heel boos was dat ze gingen, dat ze eten meenamen naar hun eigen slaapkamer. En dat ze nee, wij eten niet in de slaapkamer, wij eten in de woonkamer. En nou, dat hadden wij helemaal niet. Als zij in hun bed wilden eten, dan gingen zij lekker in hun bed eten. Ja, leven en laten leven. Daar had ik geen mening over. Heel erg, ja. Ja. Ja. Heeft het jullie als gezin ook wat gebracht? Ja, ik denk dat dit een hele waardevolle ervaring is geweest voor ons als gezin, voor ons als ouders, of in ieder geval voor mij, om te zien hoe goed we het hebben. Het besef van ja, dat eigenlijk 1... Ja, niet dat een oorlog heel makkelijk is, maar 1 oorlog verder en je bent zelf op de vlucht. Ja. Dat was een besef. Ik denk dat het voor onze kinderen goed is geweest dat ze hebben gezien dat je eigenlijk heel makkelijk iets kan doen voor iemand anders. Ik vind het een hele waardevolle ervaring. En ik kijk er met heel veel... Ja, zelfs dankbaarheid naar terug. Ja, we praten in de verleden tijd, want ze wonen inmiddels niet meer bij jullie. Waarom is het gestopt? Nee. Wij wilden gaan verbouwen. En wij zijn nu nog steeds bezig met de vergunningaanvraag. En toen hadden wij tegen hen gezegd van ja, we denken dat we in september kunnen starten. Maar je kan blijven zolang we nog niet starten. En toen had Alexandra zoiets van, oké, dan wil ik ook gewoon... Ja, ik wil daar niet iedere keer in die onzekerheid zitten. Dan wil ik nu ook gewoon iets regelen, een volgende stap regelen. Ja. En is dat gelukt? Dat is haar gelukt, ja. Ja. En wonen ze nog steeds in Amsterdam? Ja, ze wonen nu in een hotel wat volledig bewoond wordt door Oekraïense mensen. En jullie hebben nog contact? Ja, we hebben nog contact. Op maandag komt de jongste, die gaat naar de BSO met onze kinderen. En die komt dan met ons mee naar huis. Die blijft bij ons slapen. Dan op dinsdag nemen wij haar weer mee uit school. Dan speelt ze nog bij ons. En dan op dinsdagavond wordt ze opgehaald door Alexandra. Contacten voor het leven dus waarschijnlijk. Hartelijk dank voor uw verhaal. Marijn Braamburg. In een kroeg in Uden wordt het bier vanaf 1 januari, let op, goedkoper. Ja, geheel tegen de trend in van stijgende prijzen betalen bezoekers van Café De Nachtegaal in Uden volgend jaar €1 minder voor het pilsje. Een biertje kost vanaf januari dan €2,25. En krijg je dan gewoon minder bier? Of? Nee, de kroeg heeft een Duitse bierleverancier gevonden die gewoon goedkoper bier levert. Oh. En Duits bier, ja, dat is mijn persoonlijke mening, is toch over het algemeen wel goed. Ja? Dat je denkt van, nou, dan weet ik niet of ik dat wel wil hebben. De Duitsers weten wel hoe ze dat moeten maken. En ook in de rest van het land is dit opgevallen. Inmiddels wordt Café De Nachtegaal platgebeld door andere kroegbazen uit het hele land. Die denken, hey, dat willen wij misschien ook wel. Dus ook goed nieuws voor ons dat wij, als we niet in Uden kunnen komen, toch misschien een goedkoper biertje kunnen drinken op een andere plek. Ja, slecht nieuws voor de Nederlandse bierbrouwers. Ja, maar sommigen hebben volgens mij aardig wat diepe zakken. Een romantisch moment gisteravond bij een concert van Suzanne en Freek in hun eigen Achterhoekse achtertuin Doetinchem. De Belgische bezoeker Glenn vroeg zijn vriendin ten huwelijk op het podium. En Omroep Gelderland heeft er een filmpje van geplaatst. Maar ja, wil jij in plaats van enkel mijn meis, ook mijn vrouw zijn, dan wil jij bij mij trouwen. Ja, dus mocht je het niet horen, niet alleen enkel mijn meis, maar ook mijn vrouw. Oh. Dat zei ze in het Vlaams. En vriendin Maya zei, gelukkig maar ja. Want die zou toch maar hebben dat je op het podium staat en iedereen staat naar jou te kijken. En zij krijgt de viewers. En dan zegt ze dan, ik heb wel een vriend of zo. Weet je wel? Maar goed, dat ging allemaal goed. Maya zei ja en daarna werden ze natuurlijk toegezongen door Suzanne en Freek. Volgens de directeur van het theater in Doetinchem was dit niet het eerste aanzoek op het podium, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Het gebeurde bijvoorbeeld ook een keer bij Guido Weijers. Op zich niet de meest romantische plek misschien. Maar tussen twee grappen door, ik weet het niet. Mensen zullen niet zijn toegezongen dan. Nee, dat niet, nee. Bij het CBR in Arnhem is iemand tijdens het theorie-examen betrapt. Die probeerde te spieken op een manier waarop James Bond nog jaloers zou zijn. Hart van Nederland schrijft dat de fraudeur een speciaal uitgerust cameravest aan had om de vragen op afstand te laten beantwoorden door een ander. Op dat vest had een cameraatje vastgetaped, waardoor de souffleur live kon meekijken. En er was dan ook nog een oortje waarmee hij de juiste antwoorden door kon geven. Dus allemaal buiten het CBR-examenlokaal. Heel vernuftig, alleen het werd dus ontdekt door een CBR-medewerker. En dat betekent uiteindelijk voor deze James Bond toch nog herkansen voor het theorie-examen. En voor mensen die op 1 januari zonder hoofdpijn wakker willen worden, NH Nieuws komt met tips om oudjaarsavond alcoholvrij door te brengen. Jacqueline van Lieshout uit Overveen heeft er een aantal boeken over geschreven, over alcoholvrij leven. En ze vertelt aan NH dat ze 7 jaar geleden stopte met drinken en de eerste oudjaarsavond heel vreemd vond. Ik dacht, mijn god, hoe kom ik die avond door? En ze vertelt ook dat ze 's nachts de buren tegemoet kwam. Die hadden er al heel wat op en zij wilde alleen maar naar bed. Maar de volgende ochtend was het feest, want ze stond dus fris op zonder kater. Nou, dan de tips voor ons allemaal om zonder drank af te tellen naar het nieuwe jaar. Hou het klein. Zeg, ik drink vandaag niet. Dus niet meteen nadenken over of je volgende week weer wel gaat drinken. Zeg, om de discussie niet aan te gaan, ik neem zo eerst even een spaatje. Dat blijf je wel de hele tijd zeggen dan. Nou, mensen die inderdaad beginnen van, doe gezellig mee, nee, hou op. Sowieso, daar begint het natuurlijk mee. Laat mensen zelf bepalen. Laat ze gewoon zelf bepalen. Maar deze vind ik eigenlijk wel het leukste. Ga bewust andere dingen doen die je leuk vindt, die niets met alcohol te maken hebben. Bijvoorbeeld, maak kleine hapjes, waardoor je steeds naar de keuken moet. Nou, goede tips. I know you're better with someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fell in love drunk as hell. Stuck in your bed, everything happened so fast. in a king-size bed. Take back all the words I said, I shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. The someone's not gonna hurt you, hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. Mm-hmm. I know you're better with someone else, 'cause that someone is me. Yeah. It's hard to swallow the truth. Shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. The someone's not gonna hurt you, hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. Mm-hmm. I know you're better with someone else, 'cause it's someone is. Someone else van Klok Klok. Verslaggever Josephine Trehi is in Apeldoorn. Daar is met Oud en Nieuw een vuurwerkverbod. Maar er mag wel vuurwerk worden verkocht. Josephine, staan er ook mensen uit Apeldoorn die wel vuurwerk gaan kopen? Nou ja, zo direct om 8 uur gaan ze hier open. Oh, wacht even, ik zie al mensen binnenkomen trouwens. Oké, die zijn helemaal de eerste. Goedemorgen. Ik sta hier aan de toonbank bij Nathalie de Vries. Want het vuurwerkpunt hier is Het Raket. Fantastische naam trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is uw man, hè? Ja, en mijn zoon. Allebei Ed? Allebei Ed. En toen was het snel bedacht Ed Raket. Ja, absoluut. Een van de 12 gemeenten waar dit jaar een vuurwerkverbod is. U heeft hier in een bedrijfspand dus een verkooppunt. Nou, het is helemaal versierd. Overal kerstlichtjes en natuurlijk heel veel dozen. Achter u zijn de bestellingen. Komen deze mensen al ophalen? Goedemorgen. U bent de eerste, hè? Goedemorgen. Het schijnt. We ja. Nathalie, want... raar jaar dus voor jullie. Het mag hier niet afgestoken worden. Jullie zijn toch gaan verkopen. Waarom is dat? Nou ja, je hebt natuurlijk geïnvesteerd in een pand. Dat is natuurlijk een heel betonnen gebouw in een gebouw met waterbunkers, sprinkelinstallaties en al je geld zit erin. Dus we moesten ook wel door. We konden ook niet stoppen. Nee. En het is ook gewoon superleuk om vuurwerk te verkopen. Het is het leukste wat er is om te doen. Ja, waarom? Ja, je krijgt allemaal vrolijke mensen in de winkel. Het is de laatste 3 dagen van het jaar. Vaders komen met hun zoons alsof ze in een snoepwinkel komen. Van al het moois wat ze hier zien. Het is gewoon een super sfeer altijd hier in de winkel. Want net zoals hier bij andere vuurwerkpunten kan je natuurlijk al voorbestellen. Dan heb je van die tijdslots dat mensen het mogen ophalen. Hoe ging dat met die voorverkoop? Want wat ik zei, in Apeldoorn mag dus niks afgestoken worden dit jaar. Wat merkten jullie? Nou, wat we merkten was dat de voorverkoop een gekkenhuis was. Okay. Dat de mensen toch wel echt toe zijn om weer vuurwerk af te steken. En dat ze eigenlijk het verbod... of dat ze het ergens anders vieren of denken van het verbod lappen we aan de laars. En heeft dat dan te maken met 2 jaar corona en dat kon niet? Ook dat. Ook dat. Maar ja, als ik kijk afgelopen 2 jaar in corona is er ook genoeg afgestoken geweest. Terwijl onze winkel niet open was. Dus ik denk toch dat een heleboel mensen ook afgelopen 2 jaar wel vuurwerk hebben afgestoken. Alleen nu kunnen ze het weer bij mij kopen. En wat ik zie hier ook deze mensen naast ons, die halen nu hun pakketten op. Wat zijn dan een beetje de bestsellers? Ja, de bestsellers, dat is toch moeilijk te zeggen. Het is toch de grote compoundboxen die heel goed gaan. Dat is wat je hier naast je hebt staan. Ja, dat zijn die hele grote boxen. Die kosten gewoon honderden euro's. 580. Ja, en die kan je aan elkaar. Dan heb je een hele show in één. Zo. Ja, deze is ook al uitverkocht. Die is in de losse verkoop niet meer te koop. Meent u? Ja. En de budgetcakes, die gaan ook natuurlijk goed. Want ze hoeven niet meer naar Duitsland voor het goedkope vuurwerk. Dat kan je ook gewoon hier halen. Dus eigenlijk maakt het voor u helemaal niet uit? Of is het toch nog een beetje spannend de komende dagen... hoe het zal gaan met de verkoop? Ja, het blijft altijd spannend. Want het grootste deel van je omzet komt natuurlijk toch uit die laatste dagen verkoop. Ja, en dat de voorverkoop heel goed is geweest. Maar ja, komt die vader met zijn zoon toch nog naar die winkel? Dat is toch wel spannend natuurlijk. En nooit gedacht af... Nou ja, dus dat wordt nog wel spannend. Maar toch nooit gedacht de afgelopen jaren of het afgelopen jaar... nou, ik kap ermee, want ja, wat moet ik nou hier met de verkoop? Ja, tuurlijk. Het is natuurlijk heel demotiverend als de gemeente zo'n verbod afkondigt. Dat is niet leuk. En ik heb ook echt wel gedacht van ja, wil ik dit nog? En, maar ja, het moet. Ik bedoel, mijn geld zit hierin geïnvesteerd. Ik heb 3 kinderen die ook moeten eten. We hebben een seizoensbedrijf. In de winter leef ik van mijn vuurwerk, dus je moet. Ja. En ja, toen begon de voorkoop goed te lopen. Ja, en dan krijg je natuurlijk weer steeds meer zin in die laatste dagen. Wordt dus even knallen voor jullie de komende dagen. We gaan straks even praten met andere klanten die hier binnenkomen. Hier, meneer en mevrouw zijn hier nu aan het afrekenen. Veel plezier u alvast, hè? Ja, dank u wel. Nathalie ook, maar we spreken straks nog even. Helemaal goed. Josephine Trey in Apeldoorn. In Hilverhuizen wordt straks tijdens de jaarwisseling champagne gedronken. Maar pas op, want het openen van een champagnefles kan heel gevaarlijk zijn. Dat is nu ook wetenschappelijk bewezen door Franse onderzoekers. Ze hebben precies uitgerekend hoe snel de kurk en het gas in een champagnefles naar buiten schieten. Correspondent Frank Renaud. In mei van dit jaar werd de 10e etappe van de Ronde van Italië gewonnen door wielrenner Biniam Girmay. He went up to the podium. Hij liep het podium op en werd massaal toegejuicht. A complimentary bottle of Prosecco. En toen moest hij als winnaar op het podium voor het publiek een enorme fles Prosecco openen. It was such a bizarre incident. En toen gebeurde het. Girmay boog zich voorover naar de fles op de grond, draaide aan de kurk. The cork goes right into his eye. En de kurk schoot omhoog de fles uit, precies in zijn linkeroog. He would be taken to the hospital. De wielrenner werd onderzocht in het ziekenhuis en daar werd een oogbloeding vastgesteld. Bien sûr que c'est dangereux d'ouvrir une bouteille de champagne. Het openen van een prosecco of een champagnefles is gevaarlijk. C'est quelque chose qui peut vous rendre aveugle. In Frankrijk is de champagnekurk die een oog raakt een van de belangrijkste oorzaken van blindheid. Dat zegt wetenschapper Gérard Ligier-Belair. Hij is een natuurkundige en doet al meer dan 10 jaar fulltime onderzoek naar champagne. In zijn laboratorium heeft Ligier-Belair een bijzonder experiment gedaan. On a posé une bouteille sur un bureau. Aan de ene kant zette hij een champagnefles neer. En nous avons utilisé une caméra rapide. Aan de andere kant zette hij een filmcamera neer die 12.000 beelden per seconde opneemt. En zo kon hij milliseconden per milliseconde bekijken en meten wat er gebeurt als je zo'n fles ontkurkt. Pour des bouteilles froides. Als de fles champagne koud is, schiet de kurk eruit met een snelheid van 40 km per uur. Bij een fles op kamertemperatuur schiet de kurk weg met maar liefst 60 km per uur. Et il va jaillir environ à 60 km. Voor de duidelijkheid, in een fles champagne ontstaat door de gisting CO2-gas. Dat gas zet uit en dat zorgt voor druk op de kurk. Ligier-Belair heeft onderzocht hoe snel dat gas uit de champagnefles komt. On a mesuré des vitesses qui sont environ équivalent à Mach 2. Gas dat vrijkomt bij het ontkurken heeft een snelheid die 2 keer de snelheid van het geluid is. Donc environ 2400 km/h. Dat is dus 2400 km per uur. Denk daar nog maar eens aan als je een fles opent. Maar het is niet gevaarlijk. Un parallèle très intéressant qu'on peut faire avec ce qui se passe dans les réacteurs des avions de chasse et des fusées. Die explosie van gas uit een champagnefles is te vergelijken met wat er gebeurt bij de straalmotor van bijvoorbeeld een straaljager. Zo krachtig is het. La poussée du gaz ne dure que 1 à 2 millisecondes. Maar het gas van champagne houdt zijn topsnelheid maar 1 à 2 milliseconden vast. Dus het is ultra kort. En omdat het zo kort is, schiet de kurk dus ook maar met 40 à 60 km per uur weg. Donc évidemment qu'il faut faire très attention. Om het goed te doen heeft wetenschapper Ligier-Belair nog wel 2 tips voor veilig ontkurken. Faut le retenir avec sa main. Doe je hand over de kurk als je maar uit laat ploppen en vang de kurk op in je handpalm in plaats van hem weg te laten schieten. Surtout, il ne faut jamais viser personne. En voor wie het echt nog niet begrepen had, richt de fles nooit op iemand als je ontkurkt. De NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Test je nieuwskennis van het afgelopen jaar. Maak een team van 4 tot 6 deelnemers

driekwart van Nederlanders denkt dat polarisatie toeneemt. Een ruime meerderheid maakt zich daar zorgen over. En ze denken daarbij vooral aan verslechterde omgangsvormen en verharding in het politieke en publieke debat. Goedemorgen, zeg. Hey. Nee. Jongens, kom op. We zijn hier allemaal niet van suiker. Rustig aan hier. Daar zit ze, de sluipmoordenaar van de agrarische sector. Mag ik heel even? U gaat toch deze minister sluipmoordenaar noemen? Neem het terug. Dit kan echt niet. Het gaat te ver. Goedemorgen, zeg. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier? Voorzitter, wederom, wat een vijandschap. Wat een boosheid, voorzitter. Waarom kunnen we niet op een nette manier met elkaar hier spreken? Mevrouw Van Toorn. Voorzitter, het zou de heer Azarkan iets moeten zeggen. Dat wij wisten wanneer we onze mond moesten houden over dit thema. Ja, dat ik was hou niet nu, mijn mond als u dat het zegt. Dat was nu tijd dat partijen toen hier bepalen dat ik mijn mond hou. Ik was aan het woord. Bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou. Nee, meneer Azarkan. We hebben hier geen enge ministerploeg. Ik neem dat niet terug. Oké. Ik heb niks gezegd wat niet kan. Dit kan gewoon niet. Dit moeten we niet doen. We staan hier voor een publieke tribune. Mensen verwachten van ons een fatsoenlijke omgang met elkaar. Nee, ik ga niet. Nee, moeten we u weg laten halen? Ja, haalt u me maar weg. Okay. Voor dit moet u me maar weghalen. Het is krankzinnig wat u doet. Zo wel. Goedemorgen, zeg. Ik heb u met alle egaars behandeld. Nu wordt iemand uitgemaakt voor halve natie. Dat is een oorlogsvergelijking. Dat is verboden hier in de Tweede Kamer. En dat staat u dan toe. En dat vind ik toch erg merkwaardig. Ik deel de verontwaardiging van de collega's. Dit soort dingen moeten we hier gewoon niet zeggen. Dus ik wil ook de heer Schuurts maar aanspreken om dit soort woorden niet in de mond te nemen. Ik vraag u als voorzitter om in te grijpen als dat gebeurt. Ik zou me heel graag in deze ruimte net zo veilig willen voelen als ieder ander. Goedemorgen, zeg. Het opvoeden van mijn 4 kinderen thuis is makkelijker dan het leidinggeven aan deze vergadering. Want het gaat om persoonlijke. Nee, daar gaat de voorzitter niet over. Wilt u even een klein beetje tot 10 tellen en mij laten uitpraten? Het is zeker niet mijn bedoeling om mensen te. Nee, ik kan niet helemaal. Nou, jullie zijn allemaal niet zo flink, hè? Want iedereen vindt hetzelfde. We zijn beland in een parlement, dus een schandvlek in heel Europa. Ja, voorzitter, ik begrijp niet waar die boosheid van mevrouw vandaan komt. Ik vind het echt ongepast om op deze manier met elkaar te debatteren. Persoonlijke beschuldigingen, of het nou om mevrouw Karabulut gaat, of wie dan ook. Ik vind dat nogal wat u zegt. Voorzitter, we hebben in het vorige debat gezien dat de termen gebruikt werden als politieke huurmoordenaar. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik hoor nu ook weer een aantal gewoon beledigingen. Je kan prima kritiek hebben, maar dat hoeft niet op een manier dat je mensen beledigt. Dan kunt u mij zo aankijken van mens, zak erin. Goedemorgen, zeg. Ik laat niet 60.000 mensen die dag en nacht zich inzetten voor onze veiligheid wegzetten als een stel racisten. Hell no. Dank u wel. Mensen hier van buiten, ook schoolklassen, kijken naar ons. En woorden doen ertoe. Er wordt door deze spreker een onveilige sfeer gecreëerd. Hier in dit huis en in de rest van het land. Goedemorgen, zeg. Ik vind het echt een schande dat we op deze manier met elkaar een debat willen voeren. Dat wij deze kant van dit parlement aan de toehoorders laten zien. Laten we onze tijd gebruiken voor nuttige dingen, voor wetsvoorstellen, in plaats van polariseren. Ja, een compilatie van wat er zoal in het parlement te horen was. En dat driekwart van de Nederlanders denkt dat polarisatie dus toeneemt, dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Onderzoeker Emily Miltenburg vertelt of de polarisatie ook daadwerkelijk toeneemt. Voor heel veel mensen lijkt het vanzelfsprekend dat die tegenstellingen groeien tussen mensen met verschillende opvattingen. Ja, dus dat inhoudelijke oneenigheid groeit. 3 op de 4 Nederlanders geeft u aan. Maar daar is eigenlijk niet zoveel wetenschappelijk bewijs voor. Het heel veel onderzoek blijkt dat het wel meevalt. Op heel veel thema's zijn we ook minder van mening gaan verschillen. Of we zijn het is gelijk gebleven. Dus we zijn het veel meer met elkaar eens dan we denken. En is er dan ook een soort definitie van wat polarisatie is? Ja, nou, de schoolboekdefinitie is polarisatie polen. Hè, dat die polen uit elkaar groeien. Dus dat de uitersten uit elkaar groeien. En dat het midden dan eigenlijk steeds kleiner wordt. Er is gewoon nog een hele grote middengroep vaak. En op heel veel thema's is dat helemaal niet aan de hand. Er komen gewoon altijd nieuwe vraagstukken op, hè, waar dan weer debat over staat. Maar het idee dat we in een verdeeld land leven, ja, dat willen wij toch echt wel bijstellen. Maar ja, mensen maken zich er wel zorgen over. En ja, die zorgen zijn op zich valide. Maar wij wilden met mensen in gesprek gaan van ja, waarom ervaren jullie dit zo sterk? Terwijl het dus eigenlijk wel meevalt. En wat is het antwoord daarop?

Het lijkt erop dat de oorlog in Oekraïne muurvast zit. Zowel Oekraïne als Rusland kan op dit moment geen grote vorderingen maken. Dat zegt het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst tegen de BBC. Volgens hem lopen de Russen na maanden van vechten een doodlopende weg in. Onder meer door de winter die de strijd heeft vertraagd. En tegelijkertijd wachten de Oekraïnse strijdkrachten nog altijd op wapens om in meerdere gebieden vooruitgang te kunnen boeken. Nabestaanden van omgekomen Engelse vliegeniers uit de Tweede Wereldoorlog zijn radeloos omdat ze de resten van hun familieleden maar niet terugkrijgen. Die resten liggen in een vliegtuigwrak in de grond bij het Zeeuwse Ede. Maar de eigenaar van dat stuk land wil niet meewerken aan een bergingsoperatie. Een amateurhistoricus zet zich al jaren in voor deze zaak en vindt het onbegrijpelijk, vertelt hij aan Omroep Zeeland. Ik denk dat wij als mensen andere mensen gewoon op een fatsoenlijke manier moeten begraven. En dat geldt zeker voor mensen die hun leven hebben gegeven om ons te bevrijden. Nabestaanden van die Engelse vliegeniers doen nu een laatste beroep op de weigerende landeigenaar. En een dure rondreis door Zuid-Amerika of Azië was altijd al lang niet voor iedereen weggelegd. Maar een toerisme-trendwatcher zegt in het AD dat door de hoge inflatie dat volgend jaar nog voor minder mensen mogelijk wordt. Reizen naar Turkije, Griekenland of Spanje blijven volgens hem wel populair. Net als vakantie in eigen land. En bovenal denkt de trendwatcher dat carpe diem het motto wordt. Door de vele crisis zullen veel mensen pas last minute bepalen waar ze op vakantie gaan. NPO Radio 1. De A7 tussen Joure en Sneek blijft nog zeker een half jaar dicht. Twee weken geleden kwam bij een tunnel daar het asfalt omhoog, vertelde Rijkswaterstaat toen. Dat lijkt een beetje op een drempel, de Prinses Margriet-tunnel, want daar is het eigenlijk waar de drempel is. Die tunnelbak daarvan, die bestaat eigenlijk uit verschillende delen. Dat noemen wij tunnelmoten. Nou, één van die moot van zo'n tunneldeel, dat is eigenlijk door de druk van het grondwater omhoog gekomen. Zo'n 6 à 7 centimeter. Nou, en dat veroorzaakt eigenlijk die drempel op het wegdek. Een oplossing daarvoor laat nog maanden op zich wachten. Dat bleek gisteren uit een spoedoverleg tussen Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de betrokken gemeente. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in uw gemeente liggen plaatsen als Sneek, Bolsward, Hinderlopen. Hoe groot is de overlast voor de inwoners? Nou, ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat jullie aandacht geven aan dit onderwerp. Want door het noorden loopt de A7 van Noord-Holland eigenlijk naar Duitsland. Dus daar hebben wij niet alleen last van, maar ook heel veel bedrijven natuurlijk die dat als handelsroute gebruiken. En vaak lijkt Friesland heel ver weg, maar deze calamiteit treft dus niet alleen onze eigen inwoners. En wat het voor onze inwoners betekent, dat kan ik misschien toelichten aan de hand van een paar voorbeeldjes die mij dan bereiken. En dan maakt het ook tastbaar. Wat betekent het nou als zo'n belangrijke route dichtgaat? Dat een transportbedrijf mij rond de kerst benadert van ja, die omleidingsroutes die nu zijn ingesteld, dat heeft tot de gevolg dat zij 30 tot 60 minuten moeten omrijden om bij hun klanten te komen, om goederen af te leveren. Ja, dat zijn meer uren personeel, meer verbruik van brandstof. Ja, die kosten kan je nu niet doorrekenen. Hè. Dat zijn voor ondernemers natuurlijk best wel pijnlijke issues, ook gezien de andere uitdagingen die ze al hebben. 30 tot 60 minuten omrijden, want het is een cruciale tunnel. Nou ja, precies. Het is toch een hele cruciale, waarvan we eigenlijk al sinds de jaren 70 gewend zijn dat die er ligt. Alleen nu besef je er gewoon dat je, als die dicht is, dat je heel ver om moet rijden. En dat heeft ook gewoon impact. Een lerares die mij gewoon de hele makkelijke vraag stelt van, goh, wethouder, weet je ook hoe lang dit gaat duren? Want ja, ik woon in Bolsward en het is normaal 30 minuutjes naar Heerenveen. Joh, ik mag vanaf het tweede uur lesgeven van mijn werkgever. Dus dan kan ik mijn eigen kinderen nog even naar school brengen. Maar nu ben ik langer dan een uur onderweg. Ja, dus dan moet ik ook weer voorschoolse opvang gaan regelen. Wil ik op tijd voor de klas staan. Dus op die manier werd het voor mij ook heel erg tastbaar van ja, wat zijn nou de beslommerheden waar mensen mee te maken krijgen nu die belangrijke verkeersader dicht is. Hè? Nou, en vooral nu het dus maanden lijkt te gaan duren. Als het eventjes voor een week of twee weken is, dan is het weer een ander verhaal. Ja, dan is het overzien. En dan ga je net zoals nu bij Zoetermeer even snel een oplossing zoeken voor zo'n brug. Maar deze calamiteit die we hier nu in Friesland hebben, ja, dat gaat minimaal 6 maanden duren, is de verwachting. Ja, en dan loop je ook weer naar het watersportseizoen toe. Nou, dus moet je ook vooruitkijken, ook als gemeente, van ja, al die omleidingsroutes gaan over onze binnenwegen, waar we veel bruggen hebben. Ja, dus de ondernemers ook, die in de plaats en die u net al noemde, Markums daarvoor of Hinderlopen. Ja, die zijn afhankelijk van de watersport. Ja, gaan die bruggen dan wel omhoog? Want als het daar heel druk is op die binnenwegen, ja, dan gaat die frequentie van bruggen omhoog natuurlijk teruggeschroefd worden. Dus ja, wat betekent dat dan voor de watersport? Dus het kan ook heel veel. Heel grote gevolgen hebben. Maar en als u het heeft over die bruggen, ik begrijp dat er ook wel u onder andere geschrokken bent van de staat, ook van alle andere van dit soort bruggen bijvoorbeeld in Friesland. Nou, klopt. We hebben heel veel bruggen in onze regio en die zijn gewoon aan vervanging toe. En dat zijn ook het probleem op de A7 zich voordoet, komen ook andere problemen zichtbaar boven water eigenlijk. Hè. Dat is dus de staat van de bruggen. En nu zie je gewoon dat je in één keer van 2000 voertuigen over een weg naar 3-4 keer zoveel gaat. Dus dan worden die bruggen die aan vervanging toe zijn, die worden extra belast. Ja, en dat kunnen ze niet aan. Nee. Kijk, stel dat die bruggen gaan uitvallen, dan is het probleem nog groter. Want dan worden de omleidingsroutes nog groter voor ondernemers en inwoners. Kijk, en daar ben ik eigenlijk wel van geschrokken. Van, ze moeten worden vervangen. Dat staat ook allemaal wel op de planning. Alleen dat is misschien wel vaak te vaak uitgesteld. Waardoor je nu gewoon bruggen hebt die zo kwetsbaar zijn. Ik was zelf bij een brug in Uitwellingenga. Ja, die heeft in één week tijd zoveel te verduren gekregen. Ja, die moet nu gewoon een spoedreparatie krijgen om te herstellen. Ja, dan hoop ik dat dat toereikend is. Ja, u zegt in het persbericht overigens wel dat u blij bent met de stappen die gisteren zijn afgesproken. Wat zijn die stappen? Nou, kijk, u zei net al terecht, ik was daar heel kritisch op, ook op Rijkswaterstaat en ook naar het Rijk toe, van hoeveel prioriteit geef je Friesland als het gaat over de onderhoud van de bruggen, die toch wel heel essentieel zijn. Dus daar is ook een overleg uit voortgekomen gisteren en daar ben ik heel blij mee. En, want voor mij was het belangrijk om ook het signaal te krijgen dat Rijkswaterstaat prioriteit geeft aan wat er nu gaat gebeuren. Nou, en die complimenten mag ik ze best geven. Gisteren is duidelijk naar voren gekomen van wat gaan we nu doen. Er zijn eigenlijk drie stappen met elkaar afgesproken. En stap 1 is dat zij met de hoogste prioriteit een projectgroep hebben opgesteld. Die onderzoek moet gaan doen van wat is nou de oorzaak van het probleem in de tunnelbak. Zodat ze ook kunnen kijken, wat betekent dat dan voor het herstel? Hoe lang gaat het duren? Kunnen we de tunnel misschien gedeeltelijk openzetten, ja of nee? Nou, die vragen kunnen ze nu nog niet beantwoorden, omdat ze eerst dat onderzoek moeten doen. Nou, hebben ze al snel een aannemer voor kunnen vinden? Want dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Vind je op korte termijn een aannemer die zegt van, nou, ik ga met deze klus aan de slag? Dus dat is gelukt. Dus daar hebben ze mij wel het signaal mee afgegeven dat ze hier gewoon de hoogste prioriteit aan geven. Nou, en daarnaast is er een werkgroep van provincie, gemeentes en Rijkswaterstaat. Die gewoon elke dag de omleidingsroutes ook controleren en monitoren. Want ga je nu al dat verkeer verplaatsen, dat heeft natuurlijk effect op andere wegen. Nou, die moet je blijven monitoren, want als die uitvallen, ben je weer verder van huis af. Dus komt er onderweg iets tegen wat hersteld moet worden, wordt dat ook urgent opgepakt. Nou, dat betekent ook dat je kijkt naar geplande werkzaamheden. Als gemeente hebben wij onderhoud aan wegen, provincie doet onderhoud aan wegen. Ja, als we dat van elkaar weten, wanneer is dat gepland, dan kun je ook kijken van is dat nu wel handig om te doen? Coördinatie daarin. Dus de coördinatie daarop, die wordt nu ook afgestemd. En het belangrijkste is ook eigenlijk dat we met elkaar als eenheid gaan communiceren over wat gaan we nu doen in deze regio de komende tijd. Dus ook in die communicatie trekt naar inwoners en vooral ook naar onze ondernemers, dat we daar gezamenlijk in optrekken om dat op een goede manier te gaan doen. Succes daarbij. Dank u wel. Dank u wel. Wethouder Michel Rietman van de gemeente Zuidwest-Friesland. Schaatster Jutta Leerdam, die is overtuigend voor de derde keer Nederlands kampioen te sprint geworden. Ze verbeterde haar eigen baanrecord op de 1000 meter. En dat bleek ook nog eens een wereldrecord op een laaglandbaan te zijn. Bert Maaltring sprak met haar. Ik ben blij met het hele toernooi. Ik heb gewoon 4 goede races gereden. Natuurlijk zitten er dingen in die beter konden, maar gewoon over het algemeen gewoon 4 goede races gereden. En daar ben ik super blij mee. Die 2 baanrecords zijn gewoon niet normaal. Dat ik een 1:12 zou redden, dit weekend niet verwacht.

Het aantal coronabesmettingen in China explodeert. En je ziet dan ook dat steeds meer landen maatregelen nemen tegen reizigers uit dat land. Onder meer de VS, Japan, India, Italië vragen om een testbewijs van reizigers uit China. Die maatregel is essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het virus die zorgwekkend kunnen zijn of nog niet rondgaan in Italië, zo zegt de gezondheidsminister daar. En wat bleek ook, op twee vluchten uit China die landen op de luchthaven van Milaan afgelopen week, 45% van de reizigers bleek besmet. Nederland doet dit dus nog niet, omdat, zeggen deskundigen, er nog geen sprake is van een nieuwe gevaarlijke coronavariant. We moeten erbij zeggen, Duitsland, België, Groot-Brittannië doen het dus ook nog niet in onze naaste omgeving. Maar goed, we weten hoe hard het kan gaan met het coronavirus. Tegelijkertijd zie je dus ook dat er weinig zicht is op het virus überhaupt, want China zelf monitort niet. Dus de stelling vandaag, ook Nederland moet reizigers uit China testen op corona. Wat vindt u? Moet Nederland dat inderdaad ook gaan doen? Of zegt u nou, ik heb er wel vertrouwen in inmiddels dat er voor Nederland nu geen gevaar dreigt. Hier hebben heel veel mensen corona inmiddels gehad, zijn gevaccineerd. Of zegt u, nou ja, ik word toch wel wat voorzichtiger hiervan. Ik doe weer een mondkapje op. Ik hou een slag om de arm. Laat het ons weten. Bel 0800 1101. De tent blijft de hele winter lekken. We hebben niks om onszelf warm te houden. Ik hoop dat jullie nooit hoeven te leven. Dit zijn de woorden van de 90-jarige NASA uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de samenleving toeneemt, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Maar volgens het SCP is niet aangetoond dat de polarisatie daadwerkelijk toeneemt. Bij een grote brand in een hotel in Cambodja zijn tenminste 7 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De brand ontstond gisteren rond middernacht in een hotel in Poipe, op de grens met Thailand. Het vuur woedt nog altijd. Op video's die rondgaan op sociale media is te zien dat mensen die vastzitten uit het raam springen. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf. 3 maanden geleden maakte staatssecretaris Van den Burg nog bekend dat gevluchte Russen voorlopig mochten blijven om te voorkomen dat ze zouden worden vervolgd. Maar volgens Van den Burg is de situatie veranderd nu de Russen zeggen dat de mobilisatie is afgerond. En voor het eerst is het in Nederland gelukt om bij een patiënt tegelijkertijd een hart en een lever te transplanteren. Dat gebeurde in het UMC Groningen. De operatie bij de vrouw van 35 jaar duurde bijna 24 uur. Ze maakte het volgens het ziekenhuis goed. De vrouw kampte met een aangeboren hartafwijking, waardoor ook de lever overbelast raakte. Aan deze dubbele transplantatie in Groningen werkten 17 specialisten en meer dan 30 ondersteuners mee. Bij Weerplaza Marco Verhoef, een winderig dagje voor de boeg. Ja, inderdaad, vooral de ochtenduren. Dan waait het stevig door in de kustgebieden hard, windkracht 7, af en toe tippend aan een 8je. Met windvlagen tot maximaal zo'n 85 km per uur. In het binnenland ook een matige tot krachtige wind met uitschieters boven de 50 km per uur. Vooral bij buien, en die komen op zich nog best wel redelijk frequent voor de komende uren. Tussen de buien door wel felle opklaringen. Dat betekent dat we de zon ook af en toe zien. Dus een helemaal onvriendelijk beeld is het nou ook weer niet vandaag. Nee. En dan ga je ons vertellen over temperaturen die meer aan de lente doen denken. Temperaturen dan, hè? Het weer niet. Ja, inderdaad. Ik relateer het nog wel eens een keer aan. Kan ik in een korte broek fietsen? De grens voor mij is 15 graden. Dan zou ik op oudejaarsdag in korte broek op de racefiets kunnen stappen. Nou, ik denk niet dat het zover gaat komen, want het is daarbij ook nogal regenachtig. Dus dat nodigt niet zo uit. Maar het zijn hoge temperaturen. Die pieken overigens, die vallen natuurlijk wel in de middag. En de uren ervoor en de uren daarna is het iets minder zacht. Maar ook rond de jaarwisseling bijvoorbeeld zitten we gewoon op 12 graden. Nou, dat betekent voor nieuwjaarsdag ook nog steeds een heel zachte dag. 11 tot 14 graden wordt het dan. Met nog altijd veel wisselvalligheid en nog altijd ook wel van tijd tot tijd veel wind. Maar de meeste wind denk ik toch dat er vandaag staat in de ochtenduren. En de komende middag en avond gaat de wind tijdelijk wat liggen. Ja, ik ga het onthouden. Zaterdag, kleine kans op Marco Verhoef in korte broek. Ja. Op de racefiets, hè? Ster. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO Plus. Zoals de nieuwe Caro NCRV reality-serie Alles voor de bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijken, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO Plus. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Of stream de oogappels spin-off kerstappels. Nu op NPO Plus. In een Cambodjaans hotel met casino aan de grens met Thailand is een grote brand geweest. Zeker 7 mensen zijn in de vlammen omgekomen en er zijn tientallen gewonden. Correspondent Mustafa Magali vanuit Jakarta. Weet jij wat er is gebeurd? Nou, de exacte oorzaak is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat het vuur is begonnen op de begane grond. Je weet vast wel dat casinos altijd van die tapijten op de vloer hebben. Nou, via die tapijten heeft het vuur zich naar boven verspreid. Het is een hotelcasino met meerdere verdiepingen. Veel mensen die wisten op tijd te vluchten, maar vooral op de bovenste verdiepingen raakten veel mensen vast. Sommige probeerden uit het raam te klimmen om daar op de rand te zitten en aan de rookwolken te ontsnappen, op zijn minst te hopen dat de hulpdiensten ze zouden redden. Maar zeker 7 mensen hebben het niet gered. 53 mensen zijn gewond geraakt en er worden nog 8 mensen vermist. Het was dus op de Cambodjaans-Thaise grens. Waren er eigenlijk veel gasten in het hotel? Ja, het was in Poi Pet. Dat is een bekende plek voor mensen die door Thailand naar Cambodja reizen. Dat is de grensovergang om naar de bekende Angkor Wat-tempels te gaan. En als je dat kent, dan weet je dat daar veel casino's zijn. Het is een beetje een schimmige plek, want voor Cambodjanen is het verboden om te gokken. Dus er komen vooral veel buitenlanders, vooral Thai, omdat gokken daar ook grotendeels verboden is. Maar er zijn ook heel veel migrantenwerkers. Dus dat soort casino's die staan erom bekend dat ze migranten uit bijvoorbeeld Thailand, Vietnam, Laos, soms Maleisië lokken en ze dan daar gedwongen laten werken. Er waren volgens de autoriteiten 400 mensen in het casino tijdens de brand. Veel buitenlanders, maar er is nog niks bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. En heb je er een beetje zicht op of de hulpdiensten snel ter plekke waren of niet? Ja, die waren er wel vrij snel, maar de Cambodjaanse brandweer die had wat moeite om het vuur onder controle te krijgen. Dus er is ook hulp ingeschakeld vanuit de andere kant van de grens, vanuit Thailand. Want ja, Cambodja is een van de armste landen van deze regio. Dus ja, de faciliteiten zijn niet altijd je van het. Dus Thaise brandweermensen die proberen nu ook de brand mee te blussen. Sommige slachtoffers zijn naar Thaise ziekenhuizen gebracht. Dus wat dat betreft is het een beetje een internationale hulpactie geworden. Ja. Ja, het is dus een brand in een echt zo'n groot hotel. Gebeurt dat vaker? De grootte van het hotel maakt wat dat betreft niet zo heel veel uit. Maar het gebeurt vaker in horecagelegenheden. En niet alleen in Cambodja, maar ook de buurlanden, Thailand en Vietnam. Dit is alweer de derde dodelijke brand dit jaar in een horecagelegenheid in een van deze 3 landen. En dat bevestigt in de ogen van velen toch wel het idee dat er laks wordt omgegaan met de brandveiligheid in de horeca. Overheden zeggen dat ze daar wat aan willen doen. De regering van Vietnam kon er bijvoorbeeld een landelijke brandveiligheidsinspectie aan na een dodelijke brand in een karaokebar een paar maanden geleden. Maar ja, dat zeiden ze toen het in 2016 gebeurde ook al. En vooral in dit soort ongereguleerde grensgebieden tussen Thailand en Cambodja, lijkt de overheid niet echt heel veel controle te hebben om er echt wat aan te doen. Dus of er echt wat gaat veranderen, dat moeten we zien. Correspondent Mustafa Margadi. De verkoop van vuurwerk is begonnen. En dan heb ik het natuurlijk over de winkels die dat ook echt mogen doen. Sinds 8 uur zijn ze open. Bijvoorbeeld in Apeldoorn bij Ed Raket. Apeldoorn, dat is wel een van de 12 gemeenten waar een vuurwerkverbod van kracht is. Maar vuurwerk mag dus wel gewoon worden verkocht. Verslaggever Josephine Trey, klinkt best druk achter jou. Hartstikke druk al. Het was inderdaad vanaf 8 uur vanochtend hier konden de mensen de bestellingen ophalen. Die alles al online hebben besteld. staat er een enorme rij. Want mensen krijgen bij de balie vuurwerkbril mee, een afsteeklont en dus hun pakketten die besteld zijn. Alles wordt natuurlijk nog eventjes goed gecontroleerd. Ik loop even hier naar meneer toe. Klopt het allemaal? Ja hoor, het klopt allemaal als een bus. Hoor. Hier altijd hoor. Zakken vol hè? Ja, er is ook voor mijn zoon bij hè. Voor hoeveel heeft u besteld? Nou, mijn zoon had zo'n beetje over de 270. En ik heb me een beetje ingehouden. Nou, hij is een beetje rond de 90 of zo. Het is iets minder dan voorheen dat de kinderen thuis waren, zeg maar. Want de grote vraag is natuurlijk, wat gaat u doen? Want het mag hier niet in Apeldoorn, hè, het afsteken. Ja, nou, er mag zoveel niet. Achter de kerkpiezen mag ook niet. Ja, ik vind het is een traditie en die moet je in ere houden. Er zijn al zoveel dingen die al wegvallen hier zo in Nederland. Ik vind, dit is echt... Maar het is toch overal, door de hele wereld krijg je toch vuurwerk. Dus waarom dan niet in Nederland? Ja, in Apeldoorn helemaal. Die is de voorloper ervan. Maar denk van ja, het is één keer per jaar. En de dingen die fout gaan, dat komt door mensen die verkeerd vuurwerk hebben. Dat is dat illegale. Daar komt het van. Maar als je dit vuurwerk haalt bij een erkend iemand, is er niks aan de hand. En als je aan je voorschrift houdt, is er niks aan de hand. En een boete riskeren, dat... Ja? Nou, we doen het achter het huis, dus dan is het prima. Dan maar een boete, als ze komen toevallig. Ja. Denken we vooral hoor. Het is gewoon een traditie, die moet blijven gewoon. Net als Sinterklaas met Zwarte Piet. Dat is ook een traditie, moet ook blijven in Nederland. Ik wil maar voor. Dus dit is gewoon iets waar iedereen naartoe leeft, eind van het jaar. Dan knal je gewoon lekker wat de lucht in. Ja, want wat is dat gevoel dan, het vuurwerk afsteken? Het is gewoon een kick wat je geeft, een soort adrenaline. En je hebt mooie effecten en het is gewoon perfect gewoon. Ik doe dat van het kind af. Dus, Vader en zoon komen ook binnen. Lekker vroeg, hè? Ja. Dacht je hebben is hebben? Ja. Lekker vroeg, want anders zijn ze straks misschien al allemaal uitverkocht. Wat hebben jullie allemaal besteld? Ja, een paar grote potten. Maar jullie gaan wel gewoon afsteken? Ja, wij gaan het wel gewoon doen. En als je dan een boete krijgt? Ja, jammer. Meneer heeft ook een tas vol. Ja. Dat heeft hij allemaal gekocht? Ja, vuurwerk voor dit jaar en volgend jaar. Oh ja? Ja. En waarom? Omdat het volgend jaar waarschijnlijk helemaal verboden wordt. Tenminste, dat neem ik aan. En naar België of Duitsland, dat vind ik ook niet wat. Dus dan heeft u vast wat in huis. Ja, ja. Dan weten we zeker dat we volgend jaar vuurwerk hebben. Want dat verbod hier in Apeldoorn, daar trekt zich niks van aan? Nou, we zitten in het buitengebied en daar hebben ze iets andere regels dan in Apeldoorn. Zo kan het wel. Ja. Want er worden wel ook vuurwerkshows georganiseerd hier door de gemeente. Ja, maar dat is allemaal veel te veel. Dan moet je daar s'avonds nog heen of s'nachts. Daar beginnen we niet aan. We hebben onze eigen vuurwerkshow, dus. En een boete riskeren? Ja, maar... Boete. Dat wordt het niet. Wat vindt u van dat verbod dan? Ja, ik vind het niks. Want weet je nu, of dan mag het niet, dus dan gaan ze illegaal spullen halen. Dan wordt het nog veel erger. Want daar zo komt de nadigheid mee, door het zware spul. Ja. Dus en dit spul, nou, dat kun je nog vasthouden. Dus kom allemaal goed. Veel plezier. Ja. Gelukkig nieuwjaar. Hetzelfde. Dankjewel. Verslaggever Josephine Trehi vanuit Apeldoorn. Jarenlang gingen de huizenprijzen door het dak, maar de markt koelt af. De afgelopen maanden zijn er ook fors lagere hypotheken afgesloten voor een koophuis. 298.000 euro gemiddeld in het laatste kwartaal van dit jaar. En dat is 11% lager dan een jaar eerder. Blijkt allemaal uit cijfers van de hypotheker. Boudewijn de Jonge, hypotheekadviseur in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekent dat je op dit moment voor zo'n 298.000 euro dus weer goed een huis kan kopen? Nee, zo werkt het nog niet. Het heeft ook natuurlijk te maken met de mensen die eigen geld inbrengen. Het zij eventueel door schenking of door overwaarde, waardoor dat hypotheekbedrag naar beneden gaat. Maar dat de huizenprijzen ook iets zijn gedaald, dat is wel evident, ja. Ja, wat ziet u gebeuren wat dat betreft bij klanten op dit moment? Nou, het is meer... Kijk, dit jaar is op zich wel een kantelpunt geweest op de huizenmarkt. Mede vanwege die stijgende rente gedurende het hele jaar. En de afvlakking van die stijging van de huizenprijzen. Nou, dat heeft met name dan het effect op die gemiddelde hypotheekbedrag. En in die zin, voor het eerst sinds 2 jaar... is hij dus onder die gemiddelde prijs van 3 ton gekomen, zeg maar. Ja, want de rente stijgt. En dat is eigenlijk de oorzaak ervan dat mensen minder kunnen, of liever gezegd mogen lenen. Precies. Hè. Het is ongeveer 3% gestegen ten opzichte van begin van 2022. En nog wel nog meer vanaf het tweede gedeelte van 2021. Nou ja, de maandlasten worden daardoor hoger. En daardoor krijgen mensen een lagere hypotheek voor de aankoop van een woning. Nou ja, tel ook de inflatie en de hogere energieprijzen mee. Mensen zijn ook gewoon voorzichtig. En willen ook niet op de toppen van hun kunnen iets kopen. Maar betekent het ook dat het voor starters nog moeilijker wordt? Verwacht ik niet, eerlijk gezegd. Omdat er meer aanbod gaat komen, is onze verwachting. Die starters van de afgelopen jaren die niet aan de slag konden, zeg maar, of iets konden vinden of ertussen konden komen, zijn er nog steeds. En op het moment dat er meer woningen komen, betekent dat ook dat er voor hun meer mogelijkheden zijn. Dus niet per definitie geen mogelijkheden voor de starters. Maar komen er ook meer woningen dan? Qua bouwen is dat nog even de vraag. Hè. De intenties zijn er, als we minister De Jonge mogen geloven. Maar eerst zien dan geloven, denk ik. Nee, zeker. Maar goed, laten we even van het positieve uitgaan. Maar los daarvan zijn er ook mensen die wel willen verhuizen. Mensen die er komen te overlijden of noem maar op. Dus in die zin komen er van de bestaande woningen ook wel steeds meer woningen te koop. Dat is ook wel wat we nu zien. En wat ook, als we de makelaars een beetje mogen geloven, de verwachting is voor straks richting het voorjaar van 2023. Zeg maar. Ja. Maar ja, ik denk dan iedere keer, het klinkt heel leuk dat de huisprijzen nu dalen, maar ze waren natuurlijk, durf ik rustig te zeggen, belachelijk gestegen. Ja, dat klopt. Dus het is allemaal relatief. Nou, het is relatief. Het is natuurlijk in die zin wel een hoop veranderd. Dat er niet meer dan 100% van de waarde geleend mocht worden. Dat je verplicht bent om af te lossen. Dus in die zin zijn de excessen zoals ze in het verleden zijn geweest, hopelijk blijven die buiten schot. En dat zie je dus ook door die gemiddelde hypotheekprijzen of de hypotheekhoogtes. Die liggen ook al lager. Dus dat wil ook zeggen dat mensen niet altijd meer volledig lenen. Nee, maar dat betekent dus dat je eigenlijk bijna altijd eigen geld moet meenemen. Ja, dat sowieso, maar dat is al eventjes zo. Dus dat is alleen maar gunstig. En de kans dat mensen met grote schulden blijven zitten. Op het moment dat je blijft wonen en je verkoopt niet, heb je die schulden niet. En hetzelfde dat mensen die zijn blijven wonen, die overwaarde niet hebben kunnen genereren. En op het moment dat je er blijft wonen en je hebt dus een hypotheek waarin je aan het aflossen bent en al niet meer dan de waarde van het huis gefinancierd, dan zijn die risico's wat minder wat dat betreft. Dank u wel, Boudewijn de Jong, hypotheekadviseur in Rotterdam. Cody Gakpo is nu echt van Liverpool. De Engelse club heeft de komst van Gakpo officieel bekendgemaakt. In een interview met het Clubkanaal vertelt de Nederlander dat zijn kerstverse teamgenoot Virgil van Dijk hem overtuigde om naar Liverpool te komen. What he told me was that this is the right move for me to make and that the club is a really big and massive club, but also like a real family. So I think that's also for me very important because I'm a family guy. So. En hij zei only good things. En I'm also happy that he is here, so he can help me with some stuff. So I'm really grateful to be here. Van Dijk vertelde me dat dit een grote club is, zegt Gakpo in het interview. Maar dat iedereen zich gedraagt als familie, dat is belangrijk voor me, want ik ben een familieman. En verder is hij blij met Virgil van Dijk als teamgenoot, want dan kan hij me met dingen helpen. Gakpo kan maandag 2 januari tegen Brentford zijn debuut maken voor Liverpool. Het vertrek van Deli Blind bij Ajax is de uitkomst van een machtsstrijd binnen de club, schrijft de Volkskrant. Blind verloor vlak voor de winterstop zijn basisplaats, waardoor zijn relatie met trainer Alfred Schreuder flink verslechterde. Blind vond zichzelf goed genoeg voor een basisplaats. Schreuder vond hem voetballend en fysiek te kwetsbaar. En daarna miste de trainer beleving en betrokkenheid bij Deli Blind tijdens zijn invalbeurten. Vervolgens werd het een kwestie volgens de Volkskrant: ik eruit of jij eruit. Schreuder heeft deze strijd dus gewonnen, maar heeft volgens de klant wel een hoop krediet bij Ajax-fans verspeeld. En dan komen de tegenvallende resultaten van de club dan nog bij. In Nederland doorbrak schaatser Jutta Leerdam het taboe rond ongesteldheid en topsport. En nu doet de Engelse voetbalster Leah Williamson iets soortgelijks in een interview met het magazine Women's Health. Williamson was bang dat ze als aanvoerder wedstrijden op het afgelopen EK moest missen, omdat ze door de aandoening endometriose last heeft van pijnlijke menstruaties. De voetbalster vertelt in het interview dat ze rond het EK amper meer kon bewegen. Ze vindt dat het hoog tijd is voor meer aandacht voor menstruatieproblemen rond de topsport. Ik ben er vrij zeker van dat als mannen menstrueren, we een manier zouden hebben bedacht om het te stoppen zonder enige schade aan te richten. Al dus Leah Williamson. Daar zou ze zomaar eens gelijk in kunnen hebben. Zou helemaal goed kunnen, ja. En overmorgen, dat is dus oudjaarsdag, gaat in Saudi-Arabië de bekendste rallyrace ter wereld weer van start, Dakar. Ieder jaar doen er ook tientallen Nederlanders aan mee. Bijvoorbeeld vader Martin en zoon Mitchell van den Brink uit Harskamp in Gelderland. Zeker niet voor het eerst dat ze meedoen, maar toch wordt het dit jaar wel een bijzondere editie. Want jarenlang reden ze samen in het team, dit jaar voor het eerst als concurrenten. Dan is natuurlijk de vraag, wie is er de beste? Verstandigerwijs willen ze dat bij Omroep Gelderland maar niet zeggen. Mitchell en ik allebei in dezelfde gelijkwaardige truck. En ja, hij mag voor eigen kansen rijden. Ja, dat wordt heel spannend dit jaar. We gaan ons best doen en ja, zo goed mogelijk rijden. Proberen constant te rijden en ja, zo min mogelijk fouten maken. Ik denk dat we dan het verst komen. Het kan voor Martin, Mitchell en teamgenoten bij Team de Roy wel eens een kansrijke Dakar worden. Want de grootste concurrent, het Russische Kamaz Master Team, doet dit jaar niet mee vanwege de oorlog in Oekraïne. Kept me here for all the years. Lost in. Jessie Ware met Running. Een 35-jarige vrouw heeft in het UMCG in Groningen in één operatie een nieuw hart en een nieuwe lever van dezelfde donor gekregen. Het is volgens het ziekenhuis de eerste keer in Nederland dat twee organen, deze twee, in dezelfde operatie werden getransplanteerd. Kevin Damman, medisch hoofd van de harttransplantatie van het UMCG. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is met een jarenlange voorbereiding gepaard gegaan. Hoe ingewikkeld was het? Het was echt ontzettend ingewikkeld. Je moet zich voorstellen dat specifiek deze patiënt, maar deze patiëntenpopulatie waarvan we denken die in aanmerking komt voor gecombineerde hart- en levertransplantatie. Ja, dat zijn patiënten met aangeboren hartafwijkingen die meerdere keren van tevoren op jonge leeftijd zijn geopereerd. En die dus rond hun 30ste, 40ste levensjaar zowel hartfalen als leverfalen krijgen. En die mensen zitten van binnen er een stuk anders uit dan wij. Hun aansluitpunten qua aderen en slagaderen is net anders dan hoe wij normaal geboren worden. Ja, dan worden ze normaal hart en een normale lever ingetransplanteerd. Hoe komt het dat die lever dan ook daar last van heeft? Ja, dus wat deze mensen uniek maakt is dat ze geboren worden waarbij de rechter harthelft van het eigenlijk niet functioneert of niet aanwezig is. En om dat op te lossen, om mensen langer op deze wereld te houden, worden ze op kinderleeftijd vaker geopereerd, waarbij in feite de rechterkant van het hart wordt gebypast. En daardoor is er een situatie waarbij er vochtophoping blijft bestaan. En wat veel mensen denk ik weten, als je vochtophoping hebt, dan stuwt de lever en die krijgt daar op lange termijn ook last van. Ja. En na een jaar of 30, 40, na geboorte, na die operaties, falen zowel het hart als de lever samen. En is het dan nodig om ze allebei tegelijk te transplanteren, of was dat in dit geval beter? Beide. Wat we vaak zien bij deze patiënten is dat het eerst is het hart het grootste probleem en daarna zie je langzaamaan de lever problematisch worden. Alleen, je moet het juiste moment kiezen en vaak gaat dat hand in hand. Dus dat betekent dat we geconfronteerd worden met de patiënt waarbij zowel het hart als de lever eigenlijk alleen nog een optie is om te transplanteren. En dan weten we ook nog uit internationale literatuur dat als je dat doet, dat waarschijnlijk de uitkomsten op lange termijn ook beter zijn. Ja, de operatie duurde 24 uur. Nou, niemand kan 24 uur achter elkaar opereren. Dus hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, dus dat begint met een goede voorbereiding. Zoals u zei, we hebben al jaren geleden voor de hele patiëntenpopulatie bedacht, hoe gaan we dit doen? Hoe vliegen we dit aan? Wat wordt er misschien internationaal gedaan? En daarna specifiek voor deze patiënt hebben we een heel plan bedacht. Hoe gaan we de operatie doen? Het begint met hart en daarna de lever. Dat betekent dat meerdere specialisten, meerdere hartchirurgen, meerdere maag-en-leverchirurgen en leverchirurgen dus bezig zijn om die transplantatie uit te voeren en worden afgelost als het nodig is. Eigenlijk in ploegendiensten dus? Ja, absoluut. Ja. Hoeveel mensen waren er in totaal bij betrokken? Ja, we hebben het dus even nagekeken. Ik denk dat tijdens de operatie ongeveer 17 hadden we berekend medisch specialisten aanwezig zijn geweest. Maar het hele team was tientallen mensen die gedurende 24 uur bezig zijn geweest. En vergeet niet, daarna is het natuurlijk nog niet klaar. Dan gaat zo'n patiënt naar de intensive care en daarna in ons geval naar de hartbewaking, waar nogmaals vele mensen betrokken zijn bij deze behandeling. Ja, want het is natuurlijk ongelooflijk spannend of het ook allemaal lukt, of het goed blijft gaan daarna. Mm-hmm. Hoe gaat het met haar? Ja, het is inmiddels een paar maanden geleden. Initieel was de start was wat stroef, als ik het zo mag zeggen. We hebben wel wat moeten overwinnen, maar dat heeft ze uitstekend gedaan. En ze revalideert op dit moment. Als we dit hadden gezien, hadden geweten van tevoren, daar hadden we hier denk ik voor getekend. Ze is in redelijke conditie en ze knapt per week op. Maar nu nog in een revalidatie, in een centrum voor revalidatie dus. Daar revalideert nog om nog aan te sterken. Want zo'n operatie, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus dat kost wel tijd. Meestal voor een harttransplantatie is het echt wel dat je na een jaar kunt zeggen van goh, waar sta ik en hoe gaat het nu met me? Maar het ziet er dus goed uit. Absoluut, absoluut. We kijken de toekomst heel positief tegemoet. En dat lijkt me een hele opluchting voor iedereen die erbij betrokken was. Ja hoor. Dank u wel, Kevin Damman, medisch hoofd van de harttransplantatie van het UMCG Groningen dus. En NPO Radio 1 luistert naar jou. Zoals elk dorp en week gewoon is het steeds lastiger om ook vrijwilligers te vinden. De eerste twee weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? En dan gaan we ergens heen en dan gaan we daar koffie drinken met wat lekkers. Nou, dat is fantastisch. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Russen die vluchten vanwege de mobilisatie mogen niet langer automatisch hier blijven. En in verschillende Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. In Oekraïne worden weer Russische luchtaanvallen gemeld. In het hele land klinkt het luchtalarm. En onder meer in Kiev, Kharkov en Odessa waren explosies te horen. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat de explosies worden veroorzaakt door luchtafweersystemen die raketten uit de lucht schieten. In Odessa en in de regio rondom Dnipro wordt gewaarschuwd voor stroomuitval. De elektriciteit is daar preventief uitgeschakeld, zodat de schade na een eventuele aanval beperkt blijft. Bij een grote brand in een hotel in Cambodja zijn tenminste 7 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De brand ontstond gisteren rond middernacht in een hotel in Poipei op de grens met Thailand. Het vuur woedt nog altijd. Op video's die rondgaan op sociale media is te zien dat mensen die vastzitten uit het raam springen. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in het hotel in Cambodja waren toen de brand uitbrak. Voor het eerst is het in Nederland gelukt om tegelijkertijd bij een patiënt een hart en een lever te transplanteren. Het gebeurde in het UMC Groningen. De operatie bij de vrouw van 35 duurde bijna 24 uur. Ze maakte het volgens het ziekenhuis goed. De vrouw had een aangeboren hartafwijking, waardoor ook de lever overbelast raakte. Aan de dubbele transplantatie werkten 17 specialisten en meer dan 30 ondersteuners mee. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt. Een ruime meerderheid is daar ook bezorgd over, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen storen zich aan de verslechterde omgangsvormen en een verharding in het politieke en publieke debat. Opvallend is dat volgens het SCP niet is aangetoond dat de polarisatie ook echt toeneemt. De ondervraagden gaven ook aan dat ze vaak discussies met vrienden, familie en collega's over lastige kwesties uit de weg gaan om conflicten te vermijden. Servië gaat de barricades aan de grens met Kosovo verwijderen. Dat is het resultaat van besprekingen tussen beide landen. Volgens de Servische president Vučić zullen de blokkades binnen 24 tot 48 uur weg zijn. Maar is het wantrouwen daarmee nog niet verdwenen? 3 van de 6 grensovergangen van Servië naar Kosovo gingen de afgelopen dagen dicht, omdat de toegangswegen werden geblokkeerd met vrachtwagens. Servische demonstranten willen zo hun etnische verwanten in Kosovo steunen. Het weer, de dag begint bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Het waait wel hard met aan zee kans op zware windstoten. Morgen begint droog, maar later volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Ster. Ken jij het al, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Mini-opslag. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Nu tot 3 maanden gratis opslag, plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Geeft ruimte. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Het NOS Radio 1-journaal. De Russen die naar Nederland zijn gevlucht omdat ze bang zijn om in Rusland te worden gemobiliseerd voor het leger, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf hier. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst behandelt de asielaanvragen van deze Russen weer net als die van andere mensen en mag hun aanvragen dus ook afwijzen. Martijn van der Linde is van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het besluit van de staatssecretaris? We vinden het voorbarig. We snappen dat er nu nog niet genoeg informatie is om te zeggen, nou, deze Russen krijgen allemaal een verblijfsvergunning. Alleen de situatie is gewoon heel onzeker. En om die reden is ervoor gekozen om Russen die vluchten voor de dienstplicht ook voorlopig even niet uit te zetten. Ook niet te beslissen op hun asielverzoek. En Buitenlandse Zaken doet nu onderzoek naar de situatie die hen te wachten staat bij terugkeer. En op basis daarvan wordt later asielbeleid gemaakt om te kijken van, nou, wie loopt er nou echt gevaar en wie kan er terug. We begrijpen niet zo goed waarom er voor Russen die zijn gevlucht van de mobilisatie aan het einde van dit jaar een heel andere keuze wordt gemaakt. Dat er eigenlijk nu al wordt gezegd, een deel van hen kan waarschijnlijk terug. Terwijl wat hen te wachten staat is eigenlijk met net zoveel onzekerheden omgeven. We vrezen dat ze daarmee toch echt wel een groot risico lopen om in de problemen te komen bij terugkeer. Of zelfs uiteindelijk in Oekraïne te moeten vechten. Weet u om hoeveel Russen het gaat eigenlijk? Nou, het gaat om een best kleine groep. Er zijn honderdduizenden Russen voor die mobilisatie gevlucht. Die zijn vaak naar landen als Turkije, Armenië, Georgië gereisd. En een heel klein deel heeft ervoor gekozen naar de Europese Unie te komen. En in Nederland gaat het echt om tientallen. Ook in absolute aantallen gaat het niet om een significante groep waarvan je kan zeggen van, ja, hier moet snel op worden beslist. Dus ook dat is geen reden om niet even pas op de plaats te maken. Nee. En dit geldt dus alleen maar voor de Russen die gevlucht zijn voor die mobilisatie. Voor de andere Russen verandert niks of nog niks? Verandert inderdaad in principe nog niks. Kijk, voor Russen die bijvoorbeeld om politieke motieven vluchten of LHBTI's, daar kan al op worden beslist. Daar is gewoon asielbeleid voor. En voor de dienstplichtige is dus voor gekozen om in elk geval nog een half jaar te wachten met een beslissing om de situatie in Rusland even aan te kijken. En voor de Russen die vluchten voor de mobilisatie is daar dus niet voor gekozen. Terwijl het verloop van de oorlog net zo onvoorspelbaar is voor die groep. Het zou kunnen dat er een nieuwe mobilisatieronde komt. De juridische grondslag daarvoor bestaat ook nog. En er zijn ook signalen dat de Russen die na de beëindiging van die eerste mobilisatie alsnog zijn opgeroepen om te vechten. Dat zijn allemaal redenen om toch nog eventjes af te wachten. Die Russen die gevlucht zijn voor de mobilisatie hebben dus niet meer automatisch recht op een verblijf hier. Maar het is ook niet automatisch zo dat ze worden teruggestuurd. Hè? Het kan ook zo zijn dat er wordt besloten van, nou, blijf nog maar even hier. Dat zou kunnen. Nou, blijf nog maar even hier. Daarvoor is dus niet voor gekozen. Dus het is nu wel of verblijf. En dan krijgen ze echt een verblijfsvergunning. Of ze moeten terug. En dat laatste kan ook praktisch best wel ingewikkeld worden. Want om iemand gedwongen uit te kunnen zetten, daar heb je dus ook de medewerking van het land van herkomst voor nodig. Dus dan zou Nederland ook goede afspraken met Rusland moeten gaan maken. Om te zeggen, nou, deze mensen zijn gevlucht sinds de mobilisatie. En we willen jullie hen terugnemen. Dat zien we in de praktijk ook niet gebeuren. Wat kunt u voor deze Russen doen? Ja, op dit moment, wij pleiten er toch voor om even pas op de plaats te maken. Dit is aan de politiek en dit is aan staatssecretaris Van den Burg. Wij hopen dat er toch nog eventjes wordt afgewacht. Dat misschien niet te snel wordt besloten alsnog op een asielverzoeken, zelfs als het kan. En dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in het onderzoek dat zij nu doen, waarin ook naar de situatie voor dienstplichtigen wordt gekeken, dat er ook goed wordt onderzocht van wat staat gemobiliseerde Russen nu te wachten. Zodat eventueel later alsnog het beleid kan worden aangepast als dat nodig is. Dank u wel, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Overal in Oekraïne is het luchtalarm weer afgegaan na een massale raketaanval vanochtend vroeg vanuit Rusland. Verslaggever David-Jan Godfra in Kiev. Heb jij daar iets van gemerkt? Ja, zeker. Ik heb dat luchtalarm hier in Kiev ook gehoord. En vervolgens was de dringende mededeling van de plek waar ik zat om toch maar snel naar de schuilkelder te gaan. Nou, daar zit ik nu nog. Ik heb, voordat ik hier in die schuilkelder kwam, in ieder geval vier enorme explosies gehoord. Twee wat kleinere. Dus er zijn hier in Kiev in ieder geval ook inslagen geweest. En de bedoeling was dat ik vandaag naar Kharkiv zou gaan in het oosten van het land. Maar dat hebben we nu toch maar even uitgesteld. Ja. Er wordt dus gesproken van een massale raketaanval. Heb jij zicht op hoe groot? De autoriteiten zeiden eerst dat het er zeker 100 waren. Dat hebben ze nu bijgesteld naar 120. Dus 120 raketten afgeschoten door Rusland op Oekraïne. Je zei het al, in heel het land is het luchtalarm afgegaan. En we hebben meldingen uit verschillende plaatsen dat daar inderdaad inslagen zijn geweest. En dat gaat bijvoorbeeld om Odessa in de ene uithoek van het land, maar ook in Kharkiv in de andere uithoek van het land. In Zhytomyr, op zo'n 130 kilometer van Kiev vandaan en in Kiev zelf dus. Dus al op allerlei plaatsen zijn inslagen geweest, maar er zijn volgens de autoriteiten ook veel raketten neergehaald door de luchtafweer. Hoeveel dat er zijn, hebben ze er niet bij gezegd. Dus het is, ja, alles bij elkaar is het een gemengd beeld, maar het is echt wel een hele grote aanval geweest. En is dit daar nog een reden achter, of is dit een kwestie van, nou, we doen het weer een keer? Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Het is moeilijk om in het hoofd te kijken van degene die hierover beslist, over die raketaanvallen. Maar het is natuurlijk zeker niet voor het eerst. Het gebeurt met grote regelmaat dat er zulke golven van raketaanvallen op Oekraïne worden afgevuurd. En de doelwitten daarvan zijn meestal die vitale infrastructuur, zoals dat heet. Dus dan gaat het om elektriciteitsvoorziening, om watervoorziening. Ik hoor nu overigens ook weer een behoorlijke ontploffing. Om zeg maar het functioneren in Oekraïne van, ja, zowel burgers als militairen zo moeilijk mogelijk te maken. Dat zit er volgens mij achter. Om uiteindelijk toch ook het moreel van de Oekraïners te breken. De verwachting is dat voorlopig mensen weer, zoals jij, een paar uur in de schuilkelder zitten op zijn minst. Ja, nou, ik denk dat het begon echt behoorlijk vroeg vanochtend. Dus ik denk dat het niet zo vreselijk lang zal duren. Maar het kan best zijn dat er later vandaag nog een golf komt. Maar als het sein veilig wordt gegeven, dan ga ik wel de stad in om te kijken wat er hier zoal aan schade is. Horen wij later van jou. Dankjewel. Verslaggever David-Jan Godva vanuit Kiev.

Onderzoeker Emily Miltenburg, nog een keer goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, dit gaat natuurlijk over het gevoel hebben dat en het onderzoek of het zo is. Hoe zit dat? Ja. Nou, ik snap allereerst dat dit voor mensen verwarrend is. Dus ja, we zeggen mensen denken dat meningsverschillen toenemen. En dan komen wij met, nou, dat valt wel mee. Je ziet dat ook wel vaak in ander onderzoek. Hè? Bijvoorbeeld onderzoek naar veiligheid. Dat wordt ook gerapporteerd, dat neemt af. Maar dan, ja, mensen zien dat anders. Dat komt, ja, wij kijken via onderzoek naar opvattingen over vele jaren heen. En hè, met enquêtes, en dan kunnen we dat volgen. Maar dat is natuurlijk niet wat mensen zien. En dat snap ik ook heel goed. Mensen zien dat publieke debat op tv, in de politiek. En daar had u vanochtend ook weer een reportage over. Daar gaat het inderdaad hard aan toe. En daar maken mensen zich zorgen over. En dat is voor mensen dus polarisatie. Het zit heel erg in die toon van het debat. Dus we willen die zorgen ook niet het bagatelliseren, die mogen er zijn. Daar maken we ons ook zorgen over. Het enige wat we willen meegeven is van, nou, houd wel in uw achterhoofd dat die verschillen dus eigenlijk niet zo groot zijn. Hè? Dat het veel meer eens zijn dan we denken. Dus ja, die harde toon is er, die vijandige toon is er. Die vinden ook wij gevaarlijk. Hè? Daar moet je echt op letten. Het moet echt over de inhoud gaan. Onthoud ook van, ja, er is een hele grote middengroep die twijfelt, die genuanceerd is. En als we alles maar polarisatie noemen en elke keer maar met elkaar roepen van het neemt toe, ja, dat gaat zich helemaal nestelen in ons sociale weefsel eigenlijk, hè, van de samenleving. Dus dat is een beetje de waarschuwing die we willen meegeven. Ja, wat u eigenlijk zegt is, de toon van het debat is hard. Maar als we goed kijken naar wat de verschillen nou eigenlijk zijn in de opvattingen, dan zijn die verschillen veel minder groot dan mensen denken. En we moeten terug naar het hebben over die inhoud. Precies, ja. Ja. Dus je mag best een debat op het scherpst van de snede voeren. Dat hoort bij een democratie, die verschillen van mening. Dat is echt prima, maar doe dat zonder die vijandige toon. En ja, haal ook eens die grote middengroep erbij. Dus blijf zeker debat voeren, maar let op die toon. Ja. En dat mensen zich zorgen maken, dat snappen we natuurlijk heel goed. Want dat doen wij ten dele ook. Ja, en u vindt het dus ook niet gek dat mensen inderdaad die indruk hebben dat het door de toon van het debat de polarisatie is toegenomen? Nee, dat vinden we ook zeker niet gek. We willen dus alleen meegeven van, nou, let op, het valt op veel vlakken ook wel mee, maar dat die vijandige toon er is. Dat zien wij ook. En daar maken mensen zich trouwens al vele jaren zorgen over. Dus die zorgen zijn niet nieuw, maar wel terecht. Dank u wel, Emily Miltenburg. Duizenden Nederlandse huishoudens hebben dit jaar gevluchte Oekraïners thuis opgevangen. Marijn Braamburg blikte in de uitzending terug op de maandenlange opvang door hem en zijn gezin van de Oekraïnse Alexandra en haar kinderen. En luisteraar Lies vroeg zich af of hij nog een keer vluchtelingen zou opnemen. Hebben we nog eventjes aan Marijn Braamburg gevraagd. En hij zei dat hij dat zeker nog een keer zou doen. Het was, zegt hij, vooral een positieve ervaring voor mijn gezin, maar ook voor mij persoonlijk. Het heeft Alexandra en haar gezin heel erg geholpen. Dus ja, ik zou het zeker weer doen, zegt hij. Nou, mooi dat het van beide kanten zo goed bevallen is. En er zijn dit jaar 130 miljoen tikkies, oftewel betaalverzoeken, verstuurd. Een recordaantal, vertelde ik vanochtend op basis van een bericht van nu.nl. En daarbij zei ik ook dat de meeste betaalverzoeken werden gedaan op vrijdag 25 november. De dag dat Nederland op het WK speelde tegen de VS. Maar dat klopt niet. Nee, die dag speelde Nederland tegen Ecuador. Ja. En 3 december speelde Oranje tegen Amerika, dat was dus zeg maar een week later. Ja, nee, ik kan natuurlijk nu.nl de schuld geven, want daar stond het verkeerd. En wij doen dan een mediaoverzicht, maar we moeten natuurlijk wel de dingen die daar staan nog even controleren. We kunnen geen onwaarheden verkopen. Zelf blijven nadenken. Ik snap het wel, Oranje-Ecuador, dat was toch 1-1. Daar willen we eigenlijk liever niet te veel aan terugdenken. Dat is het. Voor de dag. De Raad van State beslist of de uitspraken van verschillende rechters over gezinshereniging geschorst worden. Die rechters bepaalden dat de nareisbeperking van het kabinet onwettig is. Het kabinet wil dat de uitspraak voorlopig wordt geschorst in afwachting van het hoge beroep van het kabinet. De vuurwerkverkoop is begonnen. Op veel plekken in het land is het al druk bij de vuurwerkwinkels. Zo ook in Apeldoorn, waar dit jaar wel een afsteekverbod geldt. Maar dat houdt toch in, niet in, nee. Het houdt de liefhebbers toch niet tegen, zo moet ik zeggen. Ja, nou, er mag zoveel niet. Achter de kerkpiezen mag ook niet. Ja, ik, Ik vind het is een traditie en die moet je in ere houden. Er zijn al zoveel dingen die al wegvallen hier zo in Nederland. Ik vind dit is echt. Maar het is toch overal, door de hele wereld krijg je toch vuurwerk. Dus waarom dan niet in Nederland? In Israël presenteert Benjamin Netanyahu zijn nieuwe kabinet. Het is de zesde keer alweer dat Netanyahu een kabinet mag leiden. Ralf Dekkers is journalist in Tel Aviv. Goedemorgen. Goedemorgen. De terugkeer van Netanyahu, hoe ziet zijn kabinet er dit keer uit? Ultranationalistisch en religieus. Het meest rechtse kabinet ooit hier in Israël. Maar het waren de enige partners die nog in zee wilden met de recordpremier. Die inderdaad voor de zesde keer een kabinet gaat leiden. Er zijn ook heel veel zorgen over. Hè? Over juist dat ultrarechtse wat er in dat kabinet zit. Hoe terecht zijn die zorgen? Die zijn zeer terecht. Als we alleen maar kijken naar bijvoorbeeld de nederzettingen politiek. De hoogste prioriteit van dit kabinet zal zijn om die nederzettingen op de Westelijke Jordaanhoeve, die het grote deel van de wereld als illegaal beschouwt, om die uit te breiden. Maar ook voor het karakter van de staat Israël zelf zal het nodige veranderen. Zo zijn er plannen om de wetgeving aan te passen waardoor het parlement, de Knesset, besluiten van het Hoge Rechtshof kan overroelen. En volgens critici en volgens oude rechters hier in Israël betekent dat de democratische rechtsstaat schade wordt berokkend. Ja, en dan kun je nog afvragen hoe stabiel dit kabinet wordt. Inderdaad, het is een ratje toe van mensen. Ze weten dat ze alleen met elkaar in zee kunnen, omdat niemand anders dat met hen wil. Maar ze zijn zo extreem. Netanyahu geeft heel veel toe, maar het is de vraag of hij inderdaad ze blijft toegeven. Want als dat de komende jaren zo doorgaat, dan zal na dit kabinet, als dat inderdaad 4 jaar stand houdt, het land er heel anders uitzien. En als we naar Netanyahu zelf kijken, er lopen natuurlijk wel wat rechtszaken tegen hem. Krijgt hij daar de komende tijd geen last van? Er lopen 3 corruptiezaken inderdaad tegen hem. Die processen die zullen nog jaren duren. Maar wat in ieder geval zijn critici zeggen is dat hij met de steun van zijn nieuwe coalitiepartners wetgeving wil aannemen, wat dan dus niet meer overroeld kan worden door het Hoge Rechtshof, waardoor hij eventueel in de toekomst met terugwerkende kracht immuniteit geniet als premier. Dus dat zou betekenen dat hij niet de gevangenis in hoeft. Je schetst net al welke problemen er bijvoorbeeld op de Westelijke Jordaanoever kunnen ontstaan met de nederzettingen. Is er van Palestijnse kant al een reactie op dit nieuwe kabinet? Ja, die zijn des duivels. Die zeggen van, nou ja, dit wordt een flinke confrontatie. Dat heeft zelfs ook de koning van Jordanië al gezegd, als die plannen doorgevoerd worden. Het idee is al om binnen 60 dagen kleine buitenposten, kleine nederzettingen die zelfs door Israël zelf als illegaal werden gezien, om die al te gaan legaliseren. Dus dat betekent al op vrij rap tempo een confrontatie met de Palestijnen. En 2022 was het dodelijkste jaar vanwege de vele gewelddadigheden sinds 2006. Dus ik vrees dat 2023 niet veel beter zal worden. Daar houdt iedereen zijn hart voor vast waarschijnlijk. Inderdaad, zowel de Palestijnen, maar ook hier in Israël, die met name het circulaire deel dat een heel religieus land ziet ontstaan, mogelijk in de komende jaren. Hartelijk dank, Ralf Dekkers, journalist in Tel Aviv. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Roos Abelman. Met natuurlijk stand.nl, de stelling vandaag. Ook Nederland moet reizigers uit China testen op corona. Meerdere landen doen dat inmiddels. De VS, Japan, India. In Europa is dat Italië. Die vragen om het testbewijs van reizigers uit China. Het aantal coronabesmettingen in China explodeert. Namelijk daarom doen zij dat. De vraag is dus, moeten wij dat in Nederland ook gaan doen? Spraakmaker vandaag is Lia van Beckhoven. We gaan het hebben over de situatie in Groot-Brittannië. Ja, en wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. Hè? 3 premiers, tientallen aftredende bewindslieden, massastakingen, een overleden koningin, een vertrokken prins en een pont die kelderde tot het niveau van 1985. En misschien vergeet ik dan nog iets. Maar goed, ik heb dus zometeen Lia van Beckhoven in uitzending die veel bevast aan. Ja, het was een druk jaartje daar. Zometeen dus in Spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag verder.